Bombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzetjövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt ez a Bombagyár közösségi blográdió 46. adása. Ismét négyen vagyunk. Először új vendégünket mutatom be, Berecki Mártát. Ő a Tarka Magyar Felvonulás egyik szervezője. Bólintott. Big is. Sziasztok. És Tomcat. Szervusztok. Észrevettétek, hogy blogi mindig tart egy ilyen hatásszünetet a bejelentkezésnél? Tehát szebb jövőt, ez itt a Bombagyár közösségi blográdió. Én vagyok blogin. Az olvasói levelekkel kezdjük. Szögi Lajos megemlékezés és emléktúra lesz 2008. október 11-én szombaton, mint az lassan hagyománnyá válik. Mi, akik szerettük, egy csendes megemlékezéssel és egy túrával kívánunk megemlékezni barátunk Szögi Lajos életéről és vértanú haláláról. Ez a megemlékezés nem a médiának szól, nem kötődik semmilyen politikai erőhöz, és senki ellen nem akar felbújtani. Ezért hívunk és várunk mindenkit, aki szeretne és képes békésen megemlékezni Lajosról. 2008. október 11-én 9 órára Olasz Liszkára, a gyilkosság színhelyére egy szál virággal. A virágok elhelyezése és a csöndes megemlékezés után tovább megyünk, és a Szegi Várhegyen teszünk egy sétát, ami barátunk egyik kedvenc helye volt. Mivel tudjátok, hogy a magyar média milyen hévvel kapna bármilyen lejárató tartalmú vagy úgy magyarázható történésen, valamint a család jelenlévő tagjait milyen rosszul érintené bármilyen atrocitás, kérek mindenkit, hogy csak akkor jöjjön el, ha csendben, békében akar részt venni. Köszönettel a szervezők. Jelentkezés levente@mnmail.hu. Szóval, aki akar megemlékezni szépen csöndesen, az menjen. Még egyszer mondom, október 11-e, 9 óra Olasz Liszka. És azért elmondanám, hogy kedves vendégünk nem azért van ilyen csöndben, mert ki van kötve és ki van peckelve a szája, ilyet mi nem teszünk, mert alapvetően mi is ilyen humániákusok vagyunk, de mégis hogy kerültél ide? Hát ez egy náci rádió. Nem hiszem, egy náci rádió. Tehát olvastam a Bombagyáron a blogokat, illetve a híreket, és nem volt az a benyomásom, hogy ez egy náci gyülekezet. Úgy kerültem ide, hogy meghívtam a Tomcatet a Tarka Magyarra, vonuljon velünk együtt erőszakmentesen, amit kicsit elhatárolta magát, nem bírja a multikulti összejöveteleket, de úgy tűnik, hogy nem tartottak hülyének, és ezért meghívott ide a rádióba, amit köszönök szépen. Én alapvetően akartam veletek vonulni, csak a másik irányba. De most mindegy lett volna, ha erőszakmentesen vonulsz. Az én vonulásaim azok mindig erőszakmentesek, tehát egyetlen olyan tüntetés sem volt, amit én szerveztem, vagy egyáltalán benne lettem volna, és erőszak lett volna. Tehát alapvetően egyébként nem tartanám rossznak azt sem, hogy tüntessünk az erőszak ellen, csak ezt nem ott kell kezdeni, hogy az úgynevezett utcai erőszak ellen tüntetünk, hanem mondjuk az állami erőszak ellen kellene az én véleményem. Nem csak az utcai erőszak ellen, de a transzparens, amit én vittem, ha megnézed az Indexen, akkor arra az volt írva, hogy az intézményes és az utcai erőszak ellen, tehát abszolút. Igen, csak hogy az utcai erőszak esetünkben, amit megy Magyarországon, az az intézményes erőszakra adott válasz, és egy teljesen adekvát és jogos választ teszem hozzá. És az erőszak, az intézményes erőszak az nem csak az lehet, hogy kilövöldözzük az emberek szemét, hanem egy olyan, egy média terrorról is beszéltünk, egy kisebbségi terrorról. Hát a gazdasági erőszak. Igen, csak ez éppen addig fog menni, amíg ki nem mondjuk. Tehát neked mi a véleményed arról, amikor valaki azt mondja, hogy cigánybűnözés? Hát ez egy tök diszkriminatív kifejezés. Hát. Tehát én azt gondolom, hogy ugyanúgy vannak cigányok között is bűnözők, meg fehér emberek között is bűnözők, meg mindenféle népek között vannak bűnözők. Tehát így, hogy cigánybűnözés, így bekategorizálni, ez eleve szerintem egy ilyen diszkriminatív kifejezés. Diszkriminatív lenne például az is, hogy fiatalkorú bűnözés, vagy orosz maffia? Jó, hát hogyha mondjuk azt mondod, hogy bűnügyileg akarod bekategorizálni. Hát hogy máshogy? Gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy népcsoportnak a bűnözési szokásai, tehát már ezeket már tudják kategorizálni, tehát van egy profil, ugye jobb helyeken szakemberek foglalkoznak ezzel, hogy valami bűnözőnek a profilját fölépítik, főleg a sorozatgyilkosokét, és ez alapján tudják elkapni. Jó, de az maga hogy úgy mondjam, a szakmailag az egy profil, hogy valaki sorozatgyilkos, bár mondjuk nem értek hozzá. De az, hogy cigánybűnözés, ezt mit hívsz úgy? Abban különbözik, hogy a cigánybűnözés az egy családi klán alapon szerveződő dolog, ami főleg a cigányokra jellemző, ezért hívják cigánybűnözésnek. Kétségtelen, hogy vannak nem cigányok is, akik ezt az útvonalat követik, igen, de alapvetően ennyi. Az a fajta bűnözési minta, ami, de semmi nincs ilyen, hogy 100%-osan valami, tehát olasz mafiában se csak olaszok vannak. Túlnyomó részt igen. Vagy az orosz mafiában sem, hát azért azoknak is vannak, például a ukrán tagja is, sőt, az ukrán mafia nagy részt magyarokból áll. Az igazi ukrán mafia, azok a kárpátaljai magyarok. Én kevesebbet látom azt a kifejezést előfordulni a médiában, hogy ukrán mafia, meg orosz mafia, őket általában szervezett bűnözésnek szokták hívni. Igen, de meg kell különböztetni, mert teljesen más. Tehát más egy Cosa Nostra, és más a Szeva bácsinak a társasága. Egyébként azért olvasom róluk keveset mostanában, mert Magyarországon nagyon sikeresen és nagyon zseniálisan kiszorították őket. Többek között éppen úgy, hogy sikerült megállapítani, hogy milyen kulturális jellemzőkkel rendelkezik maga az orosz mafia, amivel hatni lehet rá. Konkrétan ez úgy nézett ki, nem tudom, hogy kapott-e kitüntetést érte az illető, hogy egyszerűen elkezdtek úgymond bunkózni velük. Mert az orosz az egy dolgot nem visele. Arra lőhetsz géppisztolja, kiírthatod az embereit, fölrobbanthatod, háborúzhatsz vele, vissza fog lőni. Nem fogja magát hagyni. Viszont, hogyha nem tartod őt tiszteletben, mint állam, hogy ők elvárják a tiszteletet az államtól. Mert ők otthon államalkotó tényező. Már nem tudom hány száz év, amióta oroszok vannak, ott mindig volt maffia, csak nem így hívták. Mert az alapvetően azért egy olasz kifejezés. Tehát ezek a keresztapák, ezek az oligarchák elvárják a tiszteletet az államtól. Elkezdték azt csinálni, hogy mikor Szeva bácsi itt volt, megállítgatták az autóját, gyorshajtásért megbírságolták, mit tudom, csendháborításért följelentették, rágalmazás, egy kis pitiáner ügyekkel elkezdték cseszegetni, szóval végén fogta magát, elment innen. És később Pesti Laci mesélte, neki van azért egy-két kapcsolata, így Moszkvába beszélgetett ilyen emberkékkel, tudni, hogy ott azért a vezető gazdasági körök és a maffia az lényeg egy és ugyanaz. Na, mint ha nálunk máshogy lenne, csak nálunk titkolják, ott meg is mondják, hogy igen. Beszélgetett, és hát így iszza az kis egy pohár pesgő, $1 millió körülbelül ilyen értékű dolgot kell elképzelni, iszogatja ezt a pesgőt, és mondja, hogy Vengria, igen, voltunk ott, de azok bunkók, azok nem érünk. És így tűnt el az orosz maffia Magyarországról 94-95 körül. Na és ez egy pontosan egy olyan jelenség, amikor megértjük azt, hogy egy bizonyos bűnözői csoportnak, bizonyos bűnözői körnek, elkövetési mintának van köze egy bizonyos kulturális körhöz, és ha ezt a kulturális alapot megértjük, ezzel tudjuk őket támadni. És pontosan ez a cigány bűnözés is, amikor tudjuk, hogy ez a cigány kultúrából ered, ez nem azt jelenti, hogy most diszkrimináljuk szegény kávészínűeket, hát Istenem, egyébként pont ezen a széken ült egy héttel korábban Rostás Árpád cigány vajda, aki azt mondta, hogy cigány bűnözés van, és ez így van. Tehát ezek szerint most ő is diszkriminatív. Na de van magyar bűnözés is, és ez a kifejezés például egyáltalán nem létezik a köztudatban, hogy milyen bűnözés van, ami a magyar kulturális alapokból indul ki, és annak a következménye. Éppen nincs magyar bűnözés, fehér galléros bűnözés van, ami nem jellemző a cigánság, ezt így is hívják, de nevezhetjük ezt akár mondjuk zsidó bűnözésnek is, mert akkor van olyan, ami mondjuk a zsidóságra jellemző. Tehát például a bankszektor csődbüntettei vagy üzérkedések, akkor ezeket nevezhetjük úgy is. De ugye ezt azért nem tehetjük meg többek között, mert nincsen az a megkülönböztető jelzés, ami egy cigányon látható, ugye a bőrszíne. De innentől fogva diszkriminatív a cigány bűnözés. Igen, tulajdonképpen diszkriminatív, mert kiregezték belőle a magyarságot. Szegény nem lehet egy cigány bűnöző, mert egyszerűen elvileg nem lehet cigány. Tehát ha elkövetsz egy olyan bűncselekményt, ami erre a népcsoportra jellemző, akkor te cigány bűnöző leszel, tehát a cigány bűnözés elkövetője. Ugyanígy, tehát ez nem bőrszín alapján történik, tehát nem csak akkor lehet az ember cigány bűnöző, ha cigány és bűnöző, hanem elég, hogyha cigánybűnözésre jellemző bármilyen bűncselekményt elkövet. Értem, de hagyjunk neki más nevet. De ez a cigány kultúrából, a cigány társadalmi szabályokból eredő bűnözés, az, hogy náluk a teljes vagyonközösség van, hogy azokat az erkölcsi, morális elveket, ami az európai civilizációt jellemzik, ők nem vallják, ugye mit tudom, mindenki végigmegy a cigány lányokon, meg mit tudom én, családi kötelékek egy kicsit szorosabbak a szokásosnál. Ez az, amit Európában felháborító, de mondjuk például a japánoknak is vannak ilyen társadalmi szabályai, náluk például a pedofíliát elnézik, ugye ott már 12 éves kortól szabad préda minden kislány. Amerikában is így van. Dolog, de ők ott csinálják. Na most ők viszont itt vannak, ha egy japánok ide jönnének, egy japán enkláve, és itt elkezdenék a 12 éves kislányokat összeszedni, hát óriási lenne a felháborodás, és tele lenne minden azzal, már bocsánat, hát a japánok megbasszák a kislányokat. Pedig ez így van. Nem, belgiumis pedofil mégsem hívjuk belga bűnözésnek ezt. De nem egy darab példából általánosítunk, hanem mondjuk abból, hogy ha megnézed, kinyitod a CIA World Factbookot, Magyarország lakossági arányai, az egyik ugye nem a hasukra ütve találják ezeket ki, a roma lakosság 1,5%. Ez igen kevés. Ugyanakkor kinyitott dr. Pócik Szilveszternek a börtönkutatásait, Országos Széchenyi Könyvtár vagy a Kriminalisztikai Intézet könyvtárában megtalálod, roma integrációs problémák Magyarországon kiadva 2001-ben, 2000-ben végzett kutatások, börtönkutatások, 4700 valahány börtönfokozatú elítélten, önkéntes adatszolgáltatás alapján, 57%-uk, 50,5%, azt vallotta, hogy vagy ő cigány, vagy mind a két szülője cigány, de ő nem az. Na most akinek mind a két szülője cigány, az értelemszerűen nem lesz belőle ottent-otta, tehát magyarul 56,5% a börtönfokozatú elítéltekből cigány. A saját bevallás szerint. Saját bevallás szerint. Ez csak azt bizonyítja, hogy az a legszegényebb népréteg, aki megélhetésileg bűnöz. Ugyanebben a könyvben olvasható az, hogy milyen a származási háttere ezeknek a bűnözőknek, szintén önkéntes adatszolgáltatás. Az a furcsa dolog jött ki, hogy a legszegényebbek igen kis számban képviseltetik magukat, és a többségük jó anyagi körülmények közül származott, mint például ugye híres Patai Józsika, jól menő budapesti belvárosi vagy vidéki városi tehetős cigány családoknak a sarjai, legrosszabb esetben is egy családi házban élnek. Viszont ez nem is meglepő. Amerikai kutatások ott tartanak, ott nem a cigány probléma miatt, de ott főként a néger bűnözés kapcsán, hogy a jobb anyagi körülmények között élő jómódú fiatalok gyakrabban keverednek iskolai balhékba, marihuána fogyasztás, alkohol és verekedések. Tehát inkább a jómódúakra szokott jellemző lenni egyébként. Uh-huh. És ez nálunk is megfigyelhető. Igen. Ja, csak annyit akarok, hogyha most azt tetszik mondani, vagy nem tudom, azt mondod, hogy nem szabad bizonyos szavakkal illetni bizonyos jelenségeket, ez hogy mondjam, a probléma a szőnyeg alá söprése. Mert ha nem tudjuk nevén nevezni a jelenséget, akkor tenni sem tudunk ellene. Tehát nagyon a humanizmusnak a segberúgása az, hogyha el is másoljuk. Ha próbálunk úgy megközelíteni valamit, ilyen polkorrekt módon, ami gyakorlatilag hadugságba fog torkollani, és nem lehet tőled kezelni. Mert aki megpróbál kezelni, az megbélyegzik. Most képzeld el, hogy Csernobilban nem lett volna szabad kimondani egy sugárveszély. Egyébként pont a magyar nyelv egyébként, ami egy eléggé konkrétan fogalmazó, jó szimbólumrendszer, de amellett pedig konkrétumokat tartalmazó nyelv, hogy ez olyan, mintha a fogkefét mondjuk macskabajusznak neveznénk. Ez ugye nem logikus, a magyar az összeteszi jelzőszerkezeteket alkot, és egy elég logikus nyelv, csak nehéz. Furcsa lenne, hogyha nevezhetjük ugye szegénységi bűnözésnek, ahogy hívják, de ez megint csak elmismásolás, mert megoldási javaslat akkor sem érkezik, és terepjáróval mennek ugye a segélyért utána ugyanúgy. Tehát maga az, hogy a szavakkal játszunk, az lényegtelen, de ez egy ilyen felületi kezelés. És hogyha rákenjük a szélső jobbra azt, hogy a cigánybűnözést ők találták ki, és csak ők használják, akkor gyakorlatilag ragasztjuk a problémát, tehát igazából cinkossá válik mindenki, aki mondjuk felvonul, és a talka magyaron azt mondja, hogy a cigánybűnözés nem létezik. Hiszen létezik, csak még azon vitatkozunk, hogy nevezzük. Ezzel egyetetek, hogy nem ezen kéne vitatkozni. De azzal nem értek egyet, hogy egy népcsoporthoz kötünk egy bűnözést. Tehát ez akkor is pejoratívan jön ki, és nem csak a szélső jobb hívja így, hanem általában az átlag magyar polgár is így hívja, hogy cigánybűnözés. És ez egyszerűen elült a köztudatba, és innentől fogva, hogyha cigány látsz az utcán, akkor megfogod a ridikülödet, és innentől fogva ez már egy diszkriminációnak a gyökere, hogy így hívjuk. Azzal egyetértek, hogy tök mindegy, hogy hívjuk, tenni kell eleme, és meg kell találni az okát, hogy most megélhetésileg bűnöz, vagy kultúrából fakadóan, és tenni kell eleme, ez teljesen... Akkor nem mindegy, hogy most akkor hogy nevezzük. Tehát ha most diszkriminatív, és most megfogjuk a ridikült. Én utazok rendszeresen a BKV-val, és nem egyszer tapasztalom azt, hogy most nézem az embereket, hogy viselkedési normában és egy tömegközlekedési viselkedési normát nem egyszer cigánynak látszó emberek követnek el, tehát mások számára zavaró módú viselkedéssel. Most a népcsoportok viselkedését, az olaszok is elég hangos és feltűnően gesztikuláló népség, most a cigányságra is jellemző az, hogy szeretnek kicsit hangosabban beszélgetni, hát ott most a felszállnak 10-15-en egy, vagy legalább, de 6-8 felszállnak, nem biztos, hogy egy ajtón, akkor is nem oda megy és beszélget a másikkal, és emberi módon, hanem te gázsok, nem most ezt a keverem, szóval gázsikám, és akkor a minden most túlsó felére zavaró. Tehát, és az még hagyján, de mindig a táskám felé gesztikulál. Na visszatérve egy picit, még volt egy elhangzott egy, hogy ez a megérhetési bűnözés. Mondanék valamit, amit én azt mondanám, hogy amit inkább tekintenék egy sajnálatos esetnek és megérhetési bűnözésnek, ha már bűnözésről van szó, megérhetési probléma volt annak idején, a második világháború előtt édesapám szereplője a dolognak. És mi a különbség a cigányok által úgymond megélhetési bűnözésnek tekintett bűncselekmény, és amit édesapám még voltak kénytelenek csinálni, ugyanis ők elmentek építkezésről, csaptelepetet, ilyen fémet loptak, de azért, mert a Schwarzeninek a műtétjére, rákműtétjére legyen pénz, mert nem volt, mert szegények voltak. itt Angyalföldön. Proli gyerekek, és a egyik srácnak az édesapja volt filmátvevő, a srác kapott egy marha nagy fülest érte, amiért ezt csinálták, és megmondta, hogy többet, most ezt átveszi, és fizet érte, ezt többet meg ne lássa. Meg amikor elmentek a pályaudvarra a szenet lopni, szintén nem maguknak, tehát na most ez, amit most így megélhetési bűnözésnek titulálnak, a saját magának lop. Így van, és de amit a apáik voltak, voltak kénytelenek csinálni, mert egyszerűen a Schwarzenegger meghalt volna. Végül sikerült rajta segíteni. Hát az önzetlen segítség, nem tudtak mihez nyúlni. Igen, most ha a gyereked éhezik, akkor viszonylag saját magadnak lopsz, attól még az megérhetési. És miért éhezik a gyereked? Apám is éheztek, csak nem volt pénze, amit nem, na hát az meg aztán végképp szerintem tök egyértelmű, hogy nem kapnak munkát. Tehát én, amikor, hát én ugye nekem a civil szakmám az ugye humán erőforrás menedzser, vagy igazgató, tök mindegy, hogy hívjuk, és én saját magam tapasztaltam azt, hogy meglepődve kérdezték tőlem azok, akik munkaerőt közvetítettek hozzánk, hogy és cigányokat is felveszünk. És mondtam, hogy igen, miért? És azt mondta, hogy hát mert maga az egyetlen gyár itt a környéken, aki felvesz cigányokat. Tehát, ez hogy, csak az érem egyik oldala. Igazából mindenhol annyi munka van, hihetetlen sok munka van. Hát csak megkülönböztetik őket, és nem veszik fel. Nem, nézd csak meg, például a Kuruc Info rendszeresen szokta közölni ezeket a hirdetéseket, hogy itt, ami Tarnabod mellett épült egy, ezt most nem hasraütve mondom, tényleg épült valami üzem, azt már meg nem mondom, hogy milyen, és egyből kiírtak, hogy operátori munkakörbe írni, olvasni kell, tudni ennyi. Nem mennek el. És de is gondolod, hogy a cigányok olvassák a Kuruc Infón? Nem a Kuruc Infón volt ez a hirdetés, csak oda, hogyha betették egymás mellé a két hírt, hogy Tarnabodon sírnak, hogy nincs munka, 2 kilométerrel arrébb úgy van munka, hogy még busszal hoznák, vinnék őket, kaja, pianő, minden, csak gyere. Nem mennek el, hanem azt mondják, hogy minek menjek el, mert kapnék ott 60 ezeret, segélyben meg kapok 65-öt. De segély nincs a világ végéig. Hát, főleg a mai világban. Van, egyre több. Egyébként elhangzott, hogy a retikült védik az emberek. Hát ez ugye nem így indult, tehát már akkor is védték, amikor nem volt a cigánybűnözés szó. Ez ugye a kommunizmus idején létezett, majd aztán egy kicsit eltűnt, és most személyes közlés alapján a Kuruc Info szerkesztői nagyon büszkék rá, hogy ezt saját állításuk szerint ők hozták vissza a köztudatba. De volt idő, én emlékszem arra, amikor ezt nem nagyon ismertük, ezt a szót, de már akkor is, akit kiraboltak az ismeretségi körömben, azt cigányok rabolták ki. Én beszéltem most tegnap előtt egy idős nénivel, egy aluljáróban virágot árult. És valakivel találkoztam, és mivel még nem érkezett meg, hát szóba elegyedtem vele, mióta állott, 6 órától, ez volt este 11-kor, egy virágot sem adott el, de már volt egy 5000 forintos csekke. Én elmondom, hogy az uglói rendőrök szokták őt elküldeni, őt nem bántani, viszont ott vannak közszeretesek, azok megrángatják karjánál fogva ilyenek. Az az érdekes története van ennek a néninek, a 80 éves 60 ezer forintot, vagy 50-et? 50 vagy 60, én azt hiszem valamelyik mindegy, ha mondjuk tegyük fel 60 ezer forint nyugdíjat kap, a kötelező gyógyszer az 10 ezer, a többit meg nem veszi meg, és ő kijár. Virággal és megpróbálja eladni. És az ő lánya rendőr volt, de meghalt. És beszokták vinni a rendőrök, és abban a szobában hallgatják ki, ahol az ő lánya dolgozott, és múltkor visszakért egy vagy két szár virágot abból a zacskónyiból, hogy elvigye a sírjára, ezt nem kapta meg, illetve folyamatosan kapja a büntetéseket. Na most neki az én személye, meg ha el is ad, aznap este egyébként egy szárat se adott el, én vettem utána tőle, hogy azért nem visz magával a pénzt, meg azért nincsen már személye, mert a cigányok ki szokták rabolni. És ott van, ezébként a Vörösvezértereli metró megálló előtt van egy cigány, aki virágot árul, engedélye van, területfoglalásia, de mondjuk a számlát nem ad meg ilyenek, de területfoglalásia van, és ő szokta ráküldeni vagy az embereit, vagy a közterületest. És általában, hogyha ott valamelyik cigányt elkapják, ilyen Rubik kockát árul a mumcos paraszt, vagy ilyeneket, akkor azt a néninek szokták beírni a lefoglalási jegyzőkönyvbe, és mondták, hogy ne haragudjon, de hát nincs személye, miért nem hazudik. Azt mondta, hogy 80 éven keresztül nem hazudott. Ő nem tud hazudni a rendőrnek, hogy annak idején a csendőr az jól elvárta a cigányt, most a cigány verje el az öreg nénit, és utána még a rendőrök vagy a közterületesek is meg hurcolják. Na most ez a néni, ez úgy cigányozott nekem, hogy nem én kezdtem. Szerintem ő nem rasszista, hanem ő ott ezt nem látja, és ő Budapesten ezt látja az aluljáróban. Hát ő egy áldozat. Én nem azt mondtam, hogy a cigányok nem bűnözik. Csak azt mondom, hogy azt a réteget, aki cigány és nem bűnözik, igenis pejoratívan, negatívan érinti azt, hogy ez cigány bűnözésnek hívott. Erre példa egyébként az, hogy a Malévnél volt egy ilyen szervezeti átalakítás, hogy nem tudták, hogy az utasok miért utálnak ott, miért utálják a Malévot, miért nem szeretnek ott repülni, és miért nincsenek megelégedve a szolgáltatással. Holott minden profi volt, és akkor kiderült, addig ugye tréningezték, vizsgálták a dolgozókat, ami kiderült, hogy ezek az utasok háta mögött hernyóknak hívják őket. Tehát hernyóknak hívták az utasokat, ami soha nem hangzott el az utasok füle hallatára, és mégis érezték azt, hogy lenézik őket, és nem kezelik emberként, bár a szolgáltatás minősége jó volt. És akkor tréningezték a Malév dolgozókat, és kiiktatták a szóhasználatból, mondom még egyszer, tehát a kulisszák mögötti szóhasználatból ezt, hogy hernyónak hívják az utasokat, és bámulatos módon javult az utasoknak a közvérzete ezeken a járatokon is. Lehet, hogy azért utáljuk a cigányokat, mert ők minket gárdzsónak, meg parasznak, és egyebeket ne is mondják minket. Tudom, ez az egyetlen oka, szólni kéne nekik, hogy figyelj, tiszted már azokat, akik közé ide betetted a koszos lábad. A segélyt adják. Mert ugye mi gárdzsók vagyunk, ők ugye a romák, tehát emberek. Roma és gárdzsók. Igen, és érdekes mondom, csak a zsidóra van külön szavuk, a biboldó. Az a biboldó. Fontosnak tartották még jobban megkülönböztetni. Csak a zsidóra van külön. Igen, ez milyen kis véletlen. Igen, tehát nem tesznek különbséget nemzetek között, vannak ők, van a nem ők és a zsidó. Ami már is szintén szoktak jelzőket használni, miket most azért nem, mert akkor nem, majd itt van ez a remek, hogy felolvasok belőle, de azért egy elég jó kis műsoridő adag elment azzal, hogy itt megbeszéltük ezt az alapkérdést, aztán majd a hírekből kiderül még, hogy miben különbözik, vagy egyezik egy humanistának, vagy humániákusnak az álláspontja, milyenhez képest. Gyorsan bemutatom viszont ötödik vendégünket, Big meg jelentkezik, hozzá akar szólni. Csak annyi, hogy azért egy kis pozitívat vigyünk be a dologba, most is szegény cigányokat most nagyon szittuk. Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál dolgozik, nem tudom most, de egy-két éve, azt hiszem, még ott dolgozott egy kedves cigány hölgy. Nagyon aranyos volt egyébként, tehát jó volt vele találkozni, és ott a maga módján ott el volt, és nagyon dolgozott, és teljesen semmi probléma nem volt vele, és jó volt a kollégáival, tehát aki akar cigány ember dolgozni, az még ilyen helyen is kap munkát, mert ott tudjuk számítógépni, végezte az adminisztratív munkáját, értett is hozzá, ha problémája volt, akkor azt jelezte, hogy az informatika felé is lehetett vele együtt dolgozni. Jó, meg lehet, hogy nehezebb munkát szerezniük, ezt elismerem, de ez reakció. Tehát ez nem azért történt, mert kiválasztottuk őket, hanem így jártak. Már hogy ott írni, olvasni, tehát értett a munkájához, tehát föl is vették és alkalmazták, semmi gond nem volt, de valaki valamihez nem ért, akkor olyan fogják fölvenni, és ha nem akar dolgozni, akkor jó, sok ember, tényleg vannak önök előítélete, de amikor valamelyik munkáltató azt tapasztalja, hogy bizonyos népcsoportból fölvesz embert, és nagy százalékban azt tapasztalja, hogy a munka, eltűnik a szerszám, eltűnik a munkaanyag, illetve az, hogy nem jár be rendszeresen dolgozni, illetve ittasan, tehát munkára veszélyeztető módon jelenik meg, vagy nem megfelelő a viselkedés a többi kollégával, akkor kerülni fogja ezeket. Mert neki a megélhetését veszélyezteti. Tapasztalati úton, jó, uncsi. Tehát bemutatom ötös számú vendégünket, aki gazdát keres, itt ül egy dobozban egy nagyjából féltenyérnyi kismacska, talán olyan két hetes lehet, fekete-fehér kandúr, nagyon kis barátságos játékos egyébként, egész kis picikelt, még alig van kinyílva a szeme, jár hozzá szemcsepp egyébként, mert valószínűleg van egy kis szemgyulladása, de semmi extra, ő a Ropi névre lett keresztelve, igen, épp egy pormacska a jobb fejére tapadt, ez most lekerül, nagyon fegyelmezetten ült a kis dobozkában, őt Lloydi találta, átvehető a Terészkő út 6-ban a pólóboltban, ahol most ezt az adást is fölvesszük. Nagyon-nagyon gyorsan valaki fogadja be, mert be fogjuk tenni a mikrosütőbe 48 órán belül. Esetleg majd elő kaphatok. Karlendíteni már tud? Karlendíteni tud, tehát azért megneveltük. Olvasói levelekkel folytatjuk. Kedves bombagyárosok és tisztelt olvasók, gondolom tisztában vagytok az EGRI kórház privatizációja körüli összevisszasággal, a számos szabálytalansággal, amivel ezt a kórházat is magánkézbe szeretnék adni. A gyöngyösi és hatvani kórházat már bevették, most az EGRI megyei kórházon van a sor. A népszavazáson a nép úgy döntött, nem ért egyet a kórház privatizációval, és most mégis ez történik. Szembeköpik a népet, szembeköpik a szabályokat, törvényeket. Az EGRI kórház privatizációja a legjobb és legdühítőbb legdühítőbb példa arra, hogy le akarják nyomni a torkunkon a saját akaratukat minden ellenében. Az egriek még nem adták fel, pedig mi kockáztatjuk a legtöbbet, a kórház dolgozói, akik novembertől elveszíthetik a munkájukat, a helyi megyei lakosság, akiknek hosszú órákat kell várni adott esetben az ellátásra, de nem bánjuk. A lakosság nagy része támogatja az egri kórház ellenállását, sőt, segítséget szeretnénk kérni. A holnapi nap folyamán, ez volt 2008. október 8, határozatlan idejű demonstráció és sztrájk veszi kezdetét a megyeháza előtt a Dobótéren. Csoportok alakulnak a kórház előtt. Szeretnénk kérni országos támogatást, hiszen ha az egriekre is sikerül ráöltetni ezt, akkor azt hiszem, veszve van minden, Helen. Ajánlott olvasmány, illetve néznivaló Florian Opitz a Nagy kiárusítás című filmje, amit a Bombagyár Filmklub már vetített egyszer, de aztán a Hír TV is összevett a bátorságot. Így van, levetítette. Egyébként lehet kapni ilyen 1000 forintos DVD-ként majdnem minden Tesco-ba és média marad. És van benne 4 Tomcat. Van benne bizony. Csak ott kicsit durvábban nyomják, mert tényleg rálőnek, de hát majd itt is előbb-utóbb. Igen. Ja, tényleg, nem tudom, meddig feszítik a hurtát, ha esetleg belefér az adásba, akkor elmondanám, hogy édesanyám, egy héttel ezelőtt mesélte nekem, hogy a Csepelem, a McDonald's-nál, nem tudom, hogy ki mennyire tudja, a Csepel Plaza, ott van egy parkoló, egy fiatal, nem tudom, középkorú ember lehetett, azt hiszem az illető, és összeesett. Na most azt lehetne gondolni róla részek, de nem, cukorbeteg a szerencsétlen, és rosszul lett. Inzulin az a magát, valószínűleg valami nem jött, figyelt az órát, szegény rosszul lett. Annyi édesanyám is, hogy járókelő próbáltak neki segíteni. Hát pont akkor esett, eső is esett, vizes volt az útot, szegény feküdt, nem lehetett felállítani a lábára, és tettek alá táskát, mindent, hogy próbálták óvni a nedvességtől, és hívtak mentőt. Tudni kell, hogy ott 50 méter arrébb van az STK. Ott is szokott lenni mentőkocsi. Várták a mentőt, majd megjelent egy mentőautó, megfordult a STK elé, észrevették édesanyjának, és mentek, hogy hát szóltak, hogy hát ott van a beteg, nem ide kell jönni. A mentősök azok csodálkoztak, hogy ők nem tudnak róla, de mentek, segítettek neki, próbálták a segítséget nyújtani. Majd nagy sokára megjelent az a mentő, amit hívtak, majd több mint negyed órás a hívástól számít, több mint negyed órás késéssel. Itt kiderült, a központból úgy küldték a erzsébeti állomásról. Gratulálunk a mentőszolgált szervezettségének, ez az egész rendszert, akik ezt is szétverték, hogy nem a legközelebbi kocsit riasztják, hanem egy szerencsétlen ember, amiket feküdni. Mesélhetne sokat. Feküdni kell a szerencsétlennek a hideg nedves ködön. Gyakorlatilag nettó nácik, aki gyenge, az meghal. Jaj, a talgetosz csak nem, nincs hozzá hegy. Csak a talgetosz az kiderült, hogy nem igaz. Igen, az a különbség. Keltész Konrádusz neve ismerőse neked, mint humanistának. Ő egy humanista költő volt 1459-től 1508-ig. Tőle idézek. Nem tudom, hogy mennyire kapcsolódik a mentőautó sztorihoz, de hát lehet. Örök vándorlásra kényszerítve és szétszólódó az egész világon, a zsidók meggyalázzák és megzavarják az emberi faj társadalmát. Cervantes neve azért ismerős, mert ő következik. Na, ő mondta a következőt. Most van a La Gran Sultana Dona Catalina de Oviedo című művében. Ó, ti pusztító népség, ó, ti gyalázatosok, ó, piszokfajta, minő nyomorúsága hoztátok üres reményeitek, őrült ostobaságtok és utánozhatatlan makacságtok, ti, akik a kemény szívűséget a konoksággal egyesítitek, minden igazság és észszerűség ellen. Cézannal folytatódik a lista, de ezt majd legközelebb. Ő egyébként csak szerepet vállalt a Dreyfus ellenes mozgalomban, tehát egy különösebb idézet nincs tőle. Neked is ajánlom ezt a könyvet nézegetésre, mert lehet az ember humanista, csak a problémákat szerintem meg kell nevezni. Ez még egyszer mondom, az a hallgató kedvére, aki eddig nem figyelt oda, ez az antológia Anti-Judaika. Egy 1000 forintos könyv, de hát ne keressétek a Libriben. Ne nagyon keressétek, így van. Egyébként Asunciónba adták jó messze, magyar nyelven, és híres emberektől idézeteket tartalmaz, amit a zsidókról mondtak. Amit a Wikidézetekre hiába írsz föl, kitiltanak. És így veszedik. Van, de némelyiknek én utána néztem egyébként, tehát amikor írják, hogy Kossuth Lajos 1840, akármikor a Pesti Hírlapba ezt írta, tényleg elmentem a Széchenyibe, és leszettem a cikket, és tényleg ezt írta. Amit. Hát persze ezt nekem. Én Balcsi Zsilinszkit szerettem a legjobban, ő is ugye mondott. Ilyen jókat, meg Mixát, kedvenc ilyen volt mindig. Nagy idol most az antifasiszta harcban, hát jó. Fajvédő párt alapítója egyébként, megjegyzem, de aztán jó Istenem. Hát aztán már megfelel, igen. Várj, Bajcsit, ezt megkerestem. Addig egy kérdésem lenne a Tarka Magyarral kapcsolatban. Miért nem engedték be az Árpádsávó zászlóval érkező 10-20 Kossuth téri szegény szerencsétlen? Tehát ez a kirekesztés elleni menet volt, és most én értem, hogy ők furcsák, de úgy, tehát pont most az a kis tömeg volt. Szó, ez most ilyen önkény uralmi jelképnek számít, nem, vagy nem? Nem. Hát ez korrektan furcsán néz neki. Színerőben benne van, NDA színerőben benne van. Értem, én csak hát ez egy kirekesztés ellenes menet, tehát olyan hiteltelen. Hányan hát, voltak így egyébként? Hát attól függ, melyik médiát olvasod. Mert én olyat láttam, azt hiszem a stop.hu-n volt, nem biztos, 5 és 10 ezer között. Az 5 és 10 ezer között médiától. Ja, médiától. Hát én 1000 és 5 ezer között olvastam, de hát ha valaki 10 ezeret is felhazudott, mert néztem a stop.hu-n, Oktogon és nem tudom mi között, le volt ugye zárva végigkordonozva, és közben 3000 ember csatlakozott, míg az egyik helytől a másik elértek. Azt hiszem a stop.hu, hát tudjuk, hogy egy MSZP-s ugye a vezetője, vagy hát a tulajdonosa. A két lekornozott hely, tehát ahol nem lehetett bemenni, mert csak ugye ott lehetett bemenni, ahol épp beengedtek embereket, a között a 3000 ember így megjelent. Így számolnak ők. Fentiké kamerásképp nem jelent meg fönt. Tényleg ez egy kérdés, a helikopterről készült légifelvételt miért nem publikálták? Nem tudom, hát kié volt a helikopter. Nem tudom, de az úgy volt, hogy kimentek, mindenki lobogtat, fénykép, és akkor demonstrálták, hogy bosszoknak van az a helikopter. Az teljesen mindegy, hogy kié volt, de hát annak kell publikálni nyilván a külön. Hát de mindenki, aki kim volt, nekem mindenki azt mondta, hogy az ezret nem éri el, és olyan emberek, akikkel már... Volt. Hát ugye, amikor a békejelet szervezik a humanistákkal... A békejel az halálrún, azt tudja, ugye? Vagy tudod, ugye? Hogy a nácik a tömegsírokra, mint ez egy német halálrúna. Ősi germán halálrúna. German halálrúna, azt tették rá. Ez hihetetlen, hogy kimennek az emberek, és fáklyákkal, egyébként zsidó találta ki, hogy ez legyen a békejelet. Nagyon durva egyébként, utána lehet nézni Wikipédián engem, részben ezért tiltottak ki, mert valakit felszólítottam, hogy vegye a felhasználói lapjától. Nem csak az, de ott van a források, tehát azok forrási jelölésekkel vannak meg. Majd egy másik műsorban szerintem érdemes. Nem meghamisítás, ez egy tény, tehát ez egy ősi germán halálrúna. És most azt így kirakni így a Hősök terére, öröm nézni. Igen, ott is kizárták ugye a mieinket már nem egyszer. Neki nem jár. Honnan zártak ki minket, ott csak belénk kötött egy kommunista család. Igaz, hogy mi mentünk oda megkérdezni, hogy a vörös zászlót miért rakják ki, amikor ugye 100 millió áldozat, és elkezdett ott hepciás közül, hogy ne, a fasiszta zászló, fasiszta zászló! Mert mire gondol a Szent Lászlónak a zászlajára? Mert például a nyilas keresztet is Szent László találta ki egyébként, a nyílvégű keresztet egész pontosan. De ez egy dolog, tehát a bizonyosságokkal történelme. Ő levették át a nyilasok igazából. Az a minden irányú védelmet jelképezte. Egyébként most megy a olimpiai láng, és futnak vele, és jaj, de jó, azt először Hitler vezette a 36-os olimpián. Előtte nem volt ilyen. Tehát ők szerettek az ilyen fátyás dolgokat. A görögök nem futottak a fátyáról. Nem. Más sőt, hát azért megyünk most ez a baloldal jobb, de ezt már mondtuk két adással ezelőtt, az is Hitler megoldás, hogy most Magyarországon erre mennek az autók, és nem ugye fordítva, hogy ez... Mielőtt a zeneszünetet átérni, megtaláltam nektek Bajcsy Zsinszky Endre idézetét. Ezt a Nemzeti Újjászületés és Sajtó című cikkében írta 1920-ban, ő ugye a nagy antifasiszta ellenálló még egyszer. A zsidó azon kívül, hogy törpe kisebbség a magyar nemzeten belül, vérében, idegrendszerében, múltjában, múltjából beidegzett lelki életében és etikájában más, mint a magyar. Sokkal távolabb álló a velünk együtt élő germán és szláv vagy latin néptöredéknél, a zsidóságnak ez a szédületes hatalmi előnyomulása mindenáron visszaszorítandó azért, mert a magyar nép, mint minden nép, az élet jogán ragaszkodik saját lelki életéhez, és az ő saját államában és társadalmában saját lelki életének döntő erejéhez. Ez hülyeség. Nem, ezt írta. De jó hangzik. Menjen a Széchenyibe, ezt írta. Én nem hiszem, hogy ezt írta, de tettem. Bajcsi hülye, jó. Akkor Kossuth Lajos, Liszt Ferenc, Richard Wagner, Petőfi Sándor, kik vannak még? Shakespeare, Henry Ford, Charles Fourier, még Hillary Clintonnak is volt egy zsidókattyúzása. Herzeg Ferenc, Hemingway, Rudyard Kipling, Mihály Lajos, Jovan, csak így belelapozgatok, Émile Poto, Domingo Sarmiento, Szálasi Ferenc, azt jelent hülye. Visszatérve a kérdésedre most akkor azért megpróbál megválaszolni. Tehát amikor a békeélet szervezzük a hősök terén, az olyan 3000 ember körülbelül, és akkor úgy félig van a hősök terepelve emberekkel. Tehát én azt gondolom, hogy az 5000 az nem egy erős túlzás, mert azért... Mennyire volt mester a hősök terén, ahol nem néztem. Hát ahogy én elnéztem, szerintem fele volt. És a hősök teréig nem biztos, hogy mindenki elsétált a Drágtértől. Tehát én azt gondolom, hogy érdekes, az 5000 az 20-án nálunk is tele volt a hősök tere, és az mennyi volt a médiában? 500 ember? Igen. Nem is teré raktuk minden. Azért mondtam neked, hogy a média az egy érdekes... Na, hölgyeim, és én... Zenelőtt megjegyezni egyébként, hogy a... lehet, hogy volt valami kadásban, említettem, hogy a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország című szép nótát értett verses nótát egy zsidó ember írta. Na, akkor ezt a számot most legyen. És Radnóti is szeretjük. Jó, köszönjük szépen Radnóti Miklós emlékére, Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország. Az utolsó levelünk mára. Kedves bombagyár, nemrégiben érdekes cikket olvastam a Zsindexen. Egy drezdai történész konferencián, mint egy 4 éves kőkemény kutatómunkát követően 20 000 főben maximálták az 1945-ös drezdai terrorbombázásban elhunytak számát. Az okosok a szokásos eljárások mellett temetési jegyzőkönyvek, túlélőkkel folytatott beszélgetések, talajvizsgálat, stb. Cinikus módon kiszámították, hogy 1 tonna bomba maximum 8-9 embert ölhetett meg. A többi nagyobb bombázás során is hasonló értéket kaptak. Hamburg 1943, Pforzheim 11.3. Ez mi? 11.3. Igen. Ez a szám azért több mint meglepő egy zsúfolt város esetében, amire 63 percen keresztül szórták a 2000 fokon égő gyújtóbombákat. Így végül a kutatók egy 25 000-es számot kaptak, ám a történészek szerint valamiért reálisabb a 20 000. Így a 25 000-et gyorsan lekerekítették, faragták 20 000-re, és a Die Welt is ezt a számot közölte le. A Zsindex nagyon okosan leírja, hogy a konferencia valójában el akarja oszlatni a bomba holokausztal kapcsolatos neonáci mítoszokat, amely 35 és 600 000 közé tette a halálos áldozatok számát. Érdekességként a vérnáci Konrad Adenauer egy 1955-ös nyilatkozatában 250 ezer áldozatról beszél, a fasiszta Vörös Kereszt egy jelentésében 275 ezer, ez a szám, persze ezt már nem említi a hülye indexes. Ezek után talán joggal vetődik fel az emberben, milyen 6 millió. Ebben az a szép, hogy ez az értekezés, amit itt levágtak ezek a kedves történészek, ez Németországban konkrétan börtönnel lenne büntetendő, jelenlegi német jogrend szerint, ugyanis a német legfelsőbb bírósági határozat szerint a Bomben holokauszt, ami konkrétan Dresda bombázása és egyéb ilyen terrorbombázások, az a holokauszt része, és ugyanúgy vonatkozik rá a holokauszt tagadás tilalma. Így aztán nem lehet megkérdőjelezni ugye a dolgokat, aztán mégis meg lehet. Emlékeztetnék mindenkit, hogy volt egy kedves fiatalember, egy vegyész doktorandusz, aki a Max Planck intézetben elvégezte a auschwitzi gázkamrák falának a vizsgálatát, és megállapította, hogy a gázkamrákban nincsenek olyan cián lerakódások, ami a ciklon B használatára utalna. Tehát magyarul azokat úgy abban a formában nem használhatták. Mi történt? Börtönbe került, mégpedig úgy, hogy az Egyesült Államokban menekült, és azok kiadták Németországnak, nem kapott menedékjogot, hiába hivatkozott a Freedom of Speech-re, amerikai alkotmán is le van szarva, hogy a zsidókról van szó, úgy látszik. Tehát ő most jelen pillanatban is börtönben van. De ez a kis társaság ez így leül, és így közül, hogy hát 25 ezer, mert kiszámolták, hogy egy tonna bomba maximum 8-9 embert ölhetett meg. Hát ezt, például, hogyha ezt Budapesten számolták volna, ahol a világ legjobb légvédelmi rendszere volt akkoriban, nálunk alig szedtek áldozatot a bombázások, mondjuk nálunk nem is volt igazi szó szerinti terrorbombázás, egy-két kivétellel, mint Kolozsvár, meg ilyenek, de olyan igazi, mindent ledarálunk, olyan nem volt. Ha ezt Budapesten mérték volna, akkor egy tized halál se jutott volna egy tonna bombára, tehát akkor még lejjebb lehetett volna ezt faragni. Nem, tehát nem vett, valóban nem vették figyelembe a módszereket, nem vették figyelembe a következményeket. Csak annyit akarnék hozzátenni, hogy mostanság elég sok másik világháborús robbanó eszközt találtak építkezések során, és a tűzszerészek, mikor a egy tonnás bombát ugye megtalálták, hogy mekkora területen telepítették ki az embereket, tehát egy városban átlag, ugye most mondják ugye a híreiben is, hogy 15-20 ezer embernek kell elhagyni a lakhelyét, meg hasonlók. Tehát, hogyha most így nem háborús körülmények között természetes populációt tekintünk, hogy egy tonna bombának a hatását, tehát most így a polgári védelem, tehát senkinek ne essen semmi bajat, hogy fejed durran esetleg, tehát tényleg ne az üvegszilánkok ne sértsék meg hasonló, tehát tényleg a maximális biztonság. Most egy bomba miatt ennyi ember ennyit érint, akkor milyen 8-9-ről beszélünk? Tehát apám átélt annak idején egy-két bombázást, itt Pesten is. Sőt, ott volt Érsekújváron, amikor szó szerint az állomást lebombázták az amerikaiak, és ott megpakolt vagonok voltak, rengeteg katona halt meg, hiszen ott katonák is állomásoztak. Hát apámnak volt szerencséje, vagy szerencsétlensége átélni, milyen egy bombának egy... Ott nem egy tonnás bombákat dobtak le, hanem általában ezeket az 500 fontosokat, amik ilyen 227 kiló bombák körülbelül, és 20 méterre esett le tőle egy bomba. Az érte túl, mert egy árokba feküdt be, hát ő kiugott a kerítésen annak idején, egy bomba légnyomása segítette is, majd föltáplászkodott, beugrott egy árokba, egy két lány, meg az édesapjuk rohant oda még, mert a katona van a civil oda menekül, két lányt az apjuk rádobta apámra, majd ő is rájuk ugrott így tetejébe, robbant a bomba, apám légnyomás kapott, a két lány légnyomás kapott, a szegény édesapa meghalt. Egy 20 méter robbanó bomba. És azért nem haltak meg többen, ott éppen többiek nem voltak. Apámat egyébként a német katonák szedték össze, és adtak neki elsősegét, és állították talpra, a szerencsét édesapát azt meg ott temették el. Záros megjegyzés, a Érsekújvár pályaudvarának állomásfőnökét a németek ott a helyszínen lőtték agyon, mert légiadó esetén előírás volt, hogy ki kell zavarni a vonatokat a nyílt pályára, ezt megtagadta, nem engedte ki, emiatt jóval nagyobb volt a veszteség, mint amennyi lett volna. Úgy is sokan haltak meg. Körülbelül az ott csak az állomás területén egy bombázásból a körülbelül az áldozatot számát, hogy kb. 20 ezerre tették a katonában. Azt hiszem, ezek után az érsekújvári állomás főnök az kapni fog egy antifasiszta ellenálló emléktáblát. Köszönjük szépen a 20 ezer család nevében, akit ez érintett. Visszatérve a bomben holokausztra, tehát igen, tehát itt úgy számolták ki, mintha egy közönséges bombázás lett volna, ahol ott ez egy szisztematikus és a fizikai hatásokat figyelembe vevő bomba volt. Valóban egy ipari módszerrel történt népírtás, csak hát ugye nem volt benne se gázkamra, se krematórium, legalábbis szó szerint értve nem. Beszéltünk erről egy korábbi adásban, igen. Ha valaki visszakeresné nekünk, vagy emlékszik rá, akkor azt ki is tudjuk írni, hogy ez melyik adás volt. Az egyik első adásunk volt szerintem. Igen, volt egy hírünk. És akkor elég hosszan ecseteltük, hogy miért volt fölösleges ez a bombázás, és miért rettenetes az, amikor ugye gyújtóbombák gyakorlatilag felperzselik a területet, és hát az ember a tüzet szívja be, aki véletlenül ott a helyszínen nem használ azonnal. Igen, a tűzihar intézmény, ez egy remek dolog volt. Ez egy rettenetes. És nem is ez a rettenetes, mert ez egy dolog, hogy ezt megcsinálták, aztán most már letagadják, hanem az, hogy Dresdában lényegében az összes mementót megsemmisítették. Tehát ami ott volt, hogy a dómot, amit lebombáztak, meg homokkőből épült, ami a bombázás után két nap alomlott össze, mert ugye megpuhult porózussá vált a kő, azt most újjáépítik, úgymond. Na most nagyon jól írta valaki, azt hiszem a Kurucán, hogy gondoljunk bele, hogy Hiroshimában valaki újjá akarná építeni az atomdómot. Hát kiírnák körülbelül. Hát az a mi emlékezetünk, oda megyünk emlékezni. Ma már, és ezt is ott írták, senki nem, aki mászkálnak gyerekek Dresdában, senki nem kérdezi meg, hogy te apu, az az épület miért romos? Hát ez lenne a lényeg. Ezt eltüntetik, és mindezt Dresdában. Tehát a történelmi konferencia az a helyszínen zajlott, ahol ott emberek hát százezrei szerintem haltak meg, és nem csak szerintem, hihetetlen cinizmus, és mondom, ez ugyanúgy a holokausztagadás bűncselekménye lenne Németországban, de nekik szabad? Hát ezen az a gond, hogy a történelemmel az a probléma, hogy ezt minden aktuális kormány a saját szája íze szerint átírja. Na de akkor most a holokauszt az aktuális kormánynak az érdeke? Mert most ki tudja, hogy ez kinek az érdeke éppen, tehát... Ezért sejtjük. Sejtjük, de... Te is sejted? Én nem sejtem, de erre ugye például az, amikor nekem ugye történelem órán azt tanították, biztos az is meg volt hamisítva, de nekem azt tanították, hogy volt Spartacus, meg volt rabszolgatartó társadalom a történelem során. És hogy ez milyen rossz volt. És akkor utána ugye volt egy rendszerváltás, és akkor már a főiskolán ott már nekem azt tanították, hogy rabszolgatartottásra gyakorlatilag nem létezett. És én ennél a ponton feladtam a történelem elemzését és tanulását, mert egyszerűen az számomra egy nonsense, hogy minden politikai rezsim a saját érdekeinek megfelelően átírja visszamenőleg a történelmet, és innentől fogva én egyszerű állampolgár vagy tanuló vagy tök mindegy, nem tudom eldönteni, hogy mi volt akkor. Tehát az alapján tudom eldönteni, hogyha az anyám ott volt, vagy a nagyapám, ha ők nem, akkor nem tudom, hogy mi volt a valóság. Ez azóta történik így, amióta a rezsim szó értelmet nyert, tehát 20. század, annak is inkább a második fele. Na de foglalkozunk a hírekkel is. Meg erre van egy jó mondás, a jövő hold biztos, a múlt állandóan változik. Egyébként másik, a rabszolgasság meg a mostani ez a holokausz dolog, a rabszolgaság intézményével jelenleg nem vádolnak senkit. Nem kérnek értek sem kárpótlást, sem nem rendeznek mindenféle ilyen megbélyegző, vádaskodó rendezvényeket. Jelenleg a holokauszt az, aminek, hogyha nem pontosan, tehát hogy mondjam, ha abba valaki belehamisít, és utána akkor elköveti a hamis vád büntettét, tehát igazából a vád nem hazudhat, onnantól ez a koncepció, és akkor megint megkérdezhetjük, milyen 6 millió, mert hogyha tényleg igazolni tudják, akkor elfogadjuk, de ha a legkisebb gyanú fölmerül, hogy az nem egészen úgy volt, és nem egyszer felmerült, akkor és hamis vád. Nem is kis gyanú. És nem az áldozatokat szeretném most itt elmismásolni, hanem gyakorlatilag ennél rosszabb, ezt már azt mondtam is már, hogy ez a dökkesejű mentalitás. Tehát a halottakból akarnak pénzt csinálni, és ez számomra nem elfogadható. És kevés a halott. Tehát minél több, annál jobb. Pedig én annak örülnék, és igazi humanista annak örül. A Mózes túlélte? Jaj, de jó! Hogy a Mendelhájen bácsi túlélte? Kész nyeremény. Nem. Nem élte túl. Ne élje túl, mert akkor az nem fizet. Meg a ciki. És nem szégyellik magukat. Jönnek a hírek. Egy esetleges bankcsőd esetén az eddigi 6 millió forint helyett a jövőben 13 millió forintig fizeti a károkat az országos betétbiztosítási alap. Az e fölötti összegekre a magyar állam vállal garanciát, jelentette be tegnap a pénzügyminiszter. Az erről szóló törvénytervezetet várhatóan a jövő héten elfogadja a parlament. Ausztria és Szlovákia szintén teljes körű betétbiztosítást jelentett be. A magyar bankok tudják kezelni a helyzetet, mondta Farkas István, utalva arra, hogy a legnagyobb hazai lakossági pénzintézet az OTP részvényei olyannyira zuhantak napok óta a budapesti értéktőzsdén, hogy még a kereskedését is fel kellett egy időre függeszteni. Ennek azonban nem hazai okai voltak, hanem a világ valamennyi pénzintézetének papírjai hatalmas veszteséget szenvedtek el. Ebből is látszik, hogy a pénz az fikció. Mert hogyha lenne mögötte érték, akkor az nem devolválódna. Legfeljebb valami esetleg olcsóban adják, a sok van belőle, kicsit drágában a kevés, de ilyen, hogy így most így semmivé válik. Hihetetlen, de emberek tényleg 100 milliókat vesztenek, és van, hogy dollárban. Tehát most persze nem sajnáljuk őket, vagy nem, de tényleg jelenleg milliárdos emberek Magyarországon is elszegényednek. Láttam egy nagyon megdöbbentő kis filmecskét, a szánalmas.hu-n volt linkelve, ha csináljunk nekik egy kis reklámot. Hát annyira nem, mert a Batman az tudod, hogy kiválasztott, meg ott az összes... Nagyon jó dolgokat szoktak kitenni egyébként. Jó, de nem, jó, engem kizártak lazán, én ott kezdtem a blogolást. Engem is kizártak, de most nem erről beszélek. Jó, mindegy, valahol láttam egy videót, maradjunk ennyiben. Egy amerikai ilyen magazin műsor, ilyen fókuszszerű magazin műsor Los Angelesből jelentkezett. Hát, hogy ott van az a bazinagy villanegyed, az óriási hatalmas kacsalábon forgó medencés palotákkal, szellemvárossá vált. Az úgynevezett trash out csapatok járják csak, meg egy-két lakó maradt még, de már azok is lassan mennek. A trash out ez azt jelenti, ez egy ilyen saját maguk által alkotott kifejezés a kiköltöztetésnek egy elég sajátos módjára, ugyanis olyan szinten csődbe mennek ott emberek ezekbe az óriási házakba, hogy nincs pénzük a költöztető teherautóra. És ott hagynak ebbe 30-adjára mindent, de olyan szinten, hogy ott hagyják a tévét, a nagy plazma tévét, ott hagyják a kocsit a garázsba, családi fényképeket, gyerekek játékát, úgy, hogy vannak egy szál pendelybe, sútjál az éjszakába, senki nem tudja, hogy hova mennek. És mennek ezek a csapatok, hát ugye a banké lesz a ház, az nem tud mit csinálni, szóval szerint a kukás autóra hányják föl a vadonatúj bútorokat, minden, hát amit akarnak, az hazavisznek, meg azért odaadogatnak, gondolom, ilyen mindenféle ilyen alapítványoknak, meg akármilyen Vöröskeresztnek ruhákat, de alapvetően ez látható a filmen, hogy gyönyörű amerikai lakás, mint a filmeken, bemennek, kesztyű, dildul be a teherautóba, ki a szeméttelepre. Ez a pazarlás egyébként. Ez pazarlás, ez pontosan ugyanaz, mint amikor kávét öntötték a tengerbe. Tehát ilyen jelenségek kezdenek föllépni, mert egyszerűen olyan adósságok születnek, így a csodálatos pénzrendszernek köszönhetően, amit egyszerűen nincs az a vagyon, amit az ember egy életében ki tud termelni, ha fölvesz egy kölcsönt. Jó, de hát ezt tudod, hogy az amerikai dollár az eleve, tehát minden egyes dollárnak, amit a Nemzeti Bank az államnak ad, azon van egy kamat. Tehát nem eleve veszteséges. Beszéltünk erről sokat, az a pénz nem létezik. A dollár az a 20-as évek óta fiktív pénz. És az Egyesült Államok 1972 óta államcsőd állapotban van. Persze ezt tudjuk. Csak hogy most, amikor már az olaj is kezd elfogyni, és most irányom, hogy nagyon szép nullákat rajzoltunk, csak arra az egy puszi. Tehát ez várható volt. Csak az a baj, jelenleg azért a elég erős katonai potenciállal rendelkezik, és hogy mondjam, tudnak finanszírozni, mint ahogy most is Afganisztán, Irak, és egyéb ilyen kis mókák, tehát tudnak finanszírozni, ha sorba szorítják őket, tehát pénzügyileg lehetetlenül az ország utolsó erejével félek attól, hogy még mind az Iránnak neki akarnak menni, hogy megpróbálnak annak. Jó, nem fognak. Azért nem teszik meg, mert már most nagyon, nagyon veszteséges. Veszteséges, de, nem, de hogyha most... Jó, hogy nem tudják, hogy alattunk mennyi olaj van. Tehát, akkor, igen, de mondom, nálunk nem lenne ellenállás. Akkor meg, esetleg megtörténik azt, hogy csak azért, mint ahogy 2001-ben csináltak egy kázusz be itt a VTC lerombolásával. Én azt sajnálatosan tartom, hogy több 3000 embert belevittek ebbe a marhasságba, de a filmfelvétel bizonyítják azt, hogy épületet felrobbantották. Az abszolút. Van erről egy videólink, azt majd átküldöm, azt nem tudom felhívni. Nem az, amelyiknek én csináltam a magyar feliratát? Nem tudom, ez valami... Loose Change 911 című film? Nem. Nem akarom, azt lemásolom neked nagyon szívesen. Ez egy nagyon korrekt és nagyon összeszedett dokumentumfilm, nagyon profi meg van csinálva. És a hivatalos magyar feliratot én fordítottam hozzá. Nem, ez angolul van, és ez fönn van a webben, tehát hogy ez nem DVD-n terjed, hanem nem így. Nem a Zeitgeist-nak a de az. Hát a sok hülyeség van abban a filmben, és a nagy szép. A harmadik része az már korrekt, ami a VTC-ről szól, viszont a felét, még a képeket is a Loose Change 911-ből vették át engedély nélkül, úgyhogy egy elég kókler munka. De valami de a tényeket azért elég jó. Tényeket állít. Valószínűleg könnyebb terjeszteni. Na hát például ezt se nagyon szabadna mondani. Mert amit most mondtál, nem tudom, hogy milyen humanista társában vagy benne, de remélem nem hallgatják ezt az adást, mert kikapsz. Nem, ő humanista, nem cionista. De hát attól függetlenül azért ez... Az egy dolog, hogy a humanizmus, azt kisajátítják, ugye? Igen, de hát és azért lesz ott, akinek nem fog ezt tetszeni. Ja, hát ezért mondtam az elején, hogy én magánemberként értem. De egyébként... Tehát, hát, de nálunk nincsen, hogy magánember. Magánember az, akit a palesztin falu határába eltikor a buldózer. Egyébként mellesleg a maga az FBI tett ki, azt mondom, FBI-osunk, feloldották a titkosságot, és a Pentagon parkolójának, biztonsági kamerájának a felvételét közé tették, hogy azon látszik a repülő, hogy becsapódik, és hát tényleg van egy nagy durranás. És az egyik képkockán fél másodpercenként készültek ugye a képkockák, és az egyikkel látszik egy picit ucni, ugye a föltől, hogy csatszoltam, hogy a távolság, meg szemre, meg amennyire így néztem, hogy hát a fél, másfél méterre, vagy max. Két méterre a föltől, de nem magasabban. Egy picit úszni a képernyő jobb oldalán, ami egyáltalán nem hasonlít egy 757-es gépnek az orrához, ami egy elég nagy szerkezet. Tehát az orrában levő radarkúp azért az egy olyan emberes, egy valami, és az abszolút nem, inkább egy szilikáról rakétára emlékeztet. Tehát a következő képen már a robbanás látszik. Azért tudni kell, hogy ez a gép is, hát nem tudom, hogy ott 30 méter legalább hosszú van, tehát az nem szokott ugye egyszerre eltűnni a amiben neki megy, hanem általában a falka még az, hogy kilátszana, amikor eleje már robban föl, de leszakadó szánydarabok sincsenek, meg a két hajtóműnek lyukja sincs meg, ami a tornyoknál látható volt, a filmfelületen kirepülnek a hajtóművek. És bővebb információért tekintsétek meg a Loose Change 911 című filmet. Csányira egyébként most rájár a Rúd, vagy a Lúd. Rúd. A libások, ugye? Ki? Mert hogy ugye most az OTP részvényei zuhannak, ő most a MOL részvényeit eladta, tegnap előtt az összeset. Hát jó, 180 millió se azért befolyt belőle, de hát azért mégse. Meg hát ugye most azt ugye nem mondhatjuk, de hát szóval az az UD és ügy mögött sem a Fidesz van, meg sem ez meg az. Tehát ő volt útban. Egy föld alatt futó kábel zárlata miatt hibásodott meg a vasúti biztosító berendezés Monori erdőnél a hétfői vasúti szerencsétlenség előtt már egy órával, derítette ki a közlekedésbiztonsági szervezet első vizsgálata. A szakemberek szerint azonban ez nem vezetett volna szükségszerűen balesethez, ha az érintettek betartják az ilyenkor érvényes, speciális szabályokat. A helyszíni szemlén bebizonyosodott, hogy mikor a vonatok elhagyták a baleset előtti utolsó Pilis állomást, akkor olyan jelzést kaptak, ami utalt az előttük lévő pályaszakaszon a biztosító berendezés működésképtelenségére. A jelzés szerint a vonatoknak a hibajel feloldásáig 15 km-es óránkénti sebességgel szabadott volna haladniuk. A vonat befolyásoló berendezésnek kellett volna megállítania automatikus fékezéssel azt a vonatot, amely ezt a sebességhatárt túllépi. A személyvonat esetében azonban ez az üzemképes vonat befolyásoló berendezés mellett sem történt meg. Na akkor az hogy? Na most, hogyha egy automatikus rendszerről beszélünk, ami tökéletesen működik, akkor hol az emberi hiba? Ha ennek fékezni kellett volna. Én nem hiszem el azt, hogy jó, nem vagyok egy vasúti biztosítási szakember, de azért vannak akik azok, és már írtak erről, tehát van egy kábel, tök mindegy, mi megy rajta, megzárlatosodik, megdöglik. Az az egy rendszer biztosítja az egészet. Hát még egy liftbe is több a biztosítás. Nem, itt azt mondják, ez egy tervezési hiba, vagy karbantartási hiba. Nem, itt azt mondják, hogy ez két külön dolog. Volt maga a vasúti jelzőberendezés, ezek a útjelzők, és van egy másik, ami minden vonatban automatikusan bekapcsolható. Ez azt jelenti, hogyha mondjuk 15 km/h fölé menne a sebesség, automatikusan vissza. Na, de viszont ezt ki tudja kapcsolni a mozdonyvezető, ez tény, ez létezik. És most megpróbálják ugye ráverni az egészet azzal, hogy ő ezt kikapcsolta. Csak egy baj van, ezt ki szokták kapcsolni a mozdonyvezetők, mert teljesen fölösleges, ők tudnak mozdonyt vezetni ugyanis. És ugye írta egy mozdonyvezető a Kuruc infóra, hogy ők már ugye egy órával az eset után tudták a többiek, hogy mi történt, és mentek a képek interneten keresztül, és mondják, hogy annyi történt, hogy neki valami feladata volt, ezt ott le van írva a szakkifejezés, hogy mit kell csinálni, valamit föl kellett írnia. Oldalra fordult, fölírta, az, hogy nyitva volt az egyik sorompó. Ja, igen, az egyik sorompó nyitva volt, nem működött, ezt neki föl kell írnia. Oldalra fordult, fölírta, és mire fölnézett, már látta, hogy előtt áll az IC, hát ugye automatikusan vészfékezett, és futott hátra szólni az utasoknak, hogy most meg lehet halni. És alapvetően ugye ez történt, most egyből utána jött ugye a legelső, legfontosabb közlemény, hogy hát de természetesen nem kábellopás, de az még akkor még összesen szedték a halottakat, de már jelezték a médiában, hogy természetesen nem kábellopás történt. Mikor ugye nyilván ezt azért meg kéne vizsgálni. Vizsgálat nem történik, biztos nem kábellopás történt, és ez a gyanús. Tehát nem az, hogyha utána hagynak találgatni és majd, hanem hogy automatikusan az, hogy nem a kábellopás. Nincs irányítás. Mitől zárt össze a föld alatt egy kábel egyik pillanatról a másikra? Ha ez egy biztosítórendszer kábel, ami kizárólagos biztosítórendszer, akkor kizárt, hogy ebbe víz folyt volna, vagy ilyesmi. Hát ez egy olyan hiba lenne, hát ez, mit látszik, emberéletek múlnak rajta, akár több is. Tehát, hogyha ennyitől megdöglött egy kábel, hogy nem nyúlt hozzá senki, akkor az valami nagyon-nagyon el van cseszve. Ha nem történt hiba, tehát kábelhiba vagy valami, akkor viszont vagy szándékosság történt, központban a biztosító személyzet, ezt ugye elvethetjük, azért ez lebukós dolog, de elvileg megtehették, de hát ez nem valószínű, vagy ugye a mozdonyvezető hibája. Na de hát alapvetően ugye utóbbit sem nagyon gondolnám, ugye annak fényében, amit elmondtak. Összefüggése vizsgálva nem lehet ezt így, mert az előtte levő vonat az, ennek alapján megállapítható, hogy mindkét vonat befolyásoló berendezése üzemképes volt az általuk adott jelet, az adatrögzítő berendezések rögzítették. Tehát azért nem kapcsolta ki. Nem, üzemképes, az még jelentheti azt, hogy üzemképes, de kikapcsolt állapotban. Ezt ki tudják magyarázni, de szinte látszott az első persze, hogy mozdonyvezető nyakába akarják ezt varni, és várhatóan ugye azt fogják megtenni. Egyébként a legdurvább, egyébként ez egy óriási baleset volt, hát nézegettem a statisztikákat, és ennyi halálos áldozat talán csak egyszer történt, hogy ennél több. Igen, azért utalok most Pörbölyre, mert az is egy óriási katasztrófa volt, 92-ben talán, amikor egy gyerekekre teli busz hajtott a vonat elé, piff-puff, hello, meghalt valami 30 gyerek, vagy, tehát sokan. Most ez más kérdés, hogy a kedves szülők utána egymás torkát vágták el a kártérítésért, tehát kis magyar holokauszt történet. Jó, hogy nem találták, hogy kétszer annyi halott volt, viszont ott is a mozdonyvezetőt lecsukták. Mm. És ez is egy mondva csinált dolog volt, mert a buszvezető volt a hibás, mert tilos jelzés ellenére fölhajtott a sínre, azzal, hogy ő rutinból tudja, hogy ilyen kurucsa jön vonat. Hát ennyit a rutinjáról. Mozdony elcsaptam, na most azon a pályaszakaszon felújítást végeztek korábban, és majdnem egy évig ott lassújjá volt érvényben, tehát ott is 15-tel kellett döcögni a vonatnak, viszont a pálya elkészült már egy hónapja, és nem vonták vissza a lassújjelet, mert elfelejtették. És a mozdonyokat rendesen mentek 80-90-en, mert tudták, hogy jó, senki nem szólt ezért egy szót se. Hát belecsattant a buszba, és kitalálták a hülye majmok, hogy hát ezért csapta el a busz, mert ott 15-tel kellett volna menni. Hát ugyanaz, mint ahogy már rég kész van a útfelavítás, de a 30-as meg a 20-as tárnyéket kihagyják, hogy ott ugye a bírik. És szerencsétlen embert egy évre lecsukták, tönkretették, hát mozdonyvezető hova megy dolgozni. Elvileg, egyébként, szóval elvileg ugye jogilag ugye megállja helyét, ugye itt az emberi tényező. Illetve azt sem szabad elfejteni, hogy a bíróságon lehet, hogy ezt mondjuk, ez egy év az annyira nem sok arányaiban, ha jogi oldalát nézzük, lehet, hogy figyelembe vették, hogy neki gyakorlatilag valószínűleg az élete már akkor derékba tört, amikor ő ott kiszállt a megroncsolt mozdonyból, és amit ott ő látott. Szóval effektív azért nem eltűnik a halott, hanem az ott van, esetleg több helyen egyszerre. Hát így költes látvány. Úgyhogy itt ugye nyilván ez az ember nem is vezetett volna tovább délba a mozdonyt. Humanista mozgalom az mikor fogja fölemelni a szavát így a szovjet rendszerből maradt beidegződések, mint például a szovjet bírósági gyakorlat, vagy a szovjet iskola rendszer ellen. Most az iskola rendszert hagyjuk már nagyon messze menni. A szovjetektől vettük át ezt a rendszert. Tehát ez az ember ellenes, uniformizáló, a tanár élet halál ura, ez a szovjetektől van. De a szovjet bírósági gyakorlat, ez, hogy aki bíróság elé kerül, az bűnös. Ha valami történik, baleset, akkor mindenki bűnös, mint például itt a vasútnál. Persze nem a főmérnök úr, meg az akárki, hanem a legkisebb nímand, akit elő tudunk szedni, ezt látványosan lecsukjuk. Hát azért az ártatlanság véleme az létezik a magyar jogban, tehát nem... Mikor járta utoljára a bíróságon? Én 2005-ben talán. Látod? Kéne járnod vele. 2006 után... Nagy változások történtek. Kérdez, akkor nem voltam itthon, ezt mondtam. Hát pont abból maradták, lehet, hogy most... A tutiból. Az volt az izgalmas. Egyébként most magam esetét mondanám gyorsan, mert szintén baleset. 98-ban autóbaleset. Hát mondjuk okozója voltam, végül is elütöttem egy gyalogost, bár szerencsére megúszta. Pont egy cigány hölgyről volt szó, aki részegen elém szaladt. Hát akkor semmi gond. Családi balhé. Hát szaladt. Miért nem mondta, kaptál volna kitüntetésről? Igen, de... Na most tényleg az volt a következő éjszaka, elém szaladt. Én egy kicsit elütöttem, bár fékeztem, vészfékezésre próbáltam megállni, de hát kapott egy jóságberúgást az autó elejétől, de ennyivel megúszta, kék volt a fenekén. Másnap le is lépett a hajnap a kórházból, tehát nem történt baja. A rendőröket kihívtam, tehát serben nem hagytam, mentő, rendőr, minden megvolt, fölvették a jegyzőkönyvet, majd megkaptam a határozatot, miszerint én figyelmetlenül vezettem, és 20 000 forint van egy napi elzárás. Tehát, és ott nekem, én fellebbeztem, hogy elnézést, féktávolságon belül elém szaladt valaki, hogy állok meg. Bementem ugye, megadtam a tantamot, majd ott közölték velem a közlekedésiek, hogy mondta egyik egy úr, hogy hát ez úgy szokott lenni, az autós az automatikusan hibás, mert a gyalogosnak épp elég a saját baja, az autós azt el fogják kaszálni. És így néztem, de most ez így, ezt az arcomon mondják, és az ítélet is ezt hozta. Na most én fellebbeztem, jött a szakértő. megállapította azt, hogy én a körülmények közepette jól csináltam, minden végül is felmentettem, mert nem kértem, ami őt is megbüntették a hölgyet is, csak hát őt nem sikerült megtalálni, hogy eltűnt a balfenéken. Ő 10 000 forintra büntették meg, de őt eltekintettek a büntetés kifizetésétől, mert ez egy érdekes dolog. Pedig hát ő volt a hibás. Mindegy, attól még az még behajtható vagy, hogyha nem, akkor ugye körözés, stb. Segélyből levonható. Segélyből levonható, mindegy. De hogy engem ugye ott tudnak élni, engem el akarta sikálni, és végül a szakértő szerint nem. És ugye azt tudjuk, hogy az ítélet szerint, ugye a eljárás szerint, hogyha én nem vagyok vétkes, mert ezt közölték egyébként, ha fellebbezek, és nincs igazam, azt is rámeri, plusz 30 rugó, viszont ha nyerek, akkor másiknak állnia kell a cerkját. Na most azt hogy hajtják be, engem most ez nem érdekel, de az eljárás, hogy automatikusan akkor is hibás vagyok, tehát hol az ártatlanság vélelme? Tehát ez így nem igaz. Ja, de ez egy hibás jogalkalmazás, de ez meg attól az egyéntől függ, attól a bírótól, vagy nem tudom. Hát itt nem volt bírósági bírói gyakorlatsértés. Ti kimentek állításod szerint 5-10 akárhány ezren tüntetni az utcai erőszak, ez egy elég elvont fogalom. És az intézményes erőszak. És az intézményes erőszak, ami azért, lássuk be, az erőszakos cselekmények egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon pici hányada. Tehát oké, hogy összevertek 300 embert október 23-án, de ugyanakkor hány embert vernek össze minden nap különféle bűnözők, és hány ilyen bírósági ítélet van, most hozhatnám a Mortimert is példának, aki tökéletesen ártatlan volt, de lényegében megfenyegették a tanúkat, a bíró, mert úgy gondolták, hogy olyan nincs, hogy ne legyen bűnös, aki keresztül szúr valakit. Tehát nálunk önvédelmi ügyben olyan nincs, hogy jogos. Nincs. Pont. Nekem is pont most volt egy ilyen ügyen, most kaptam meg a másodfokú ítéletet, megyek persze a legfelsőbb bírósághoz. Cigány késránt rám, én meg az engedélyezett gázpisztolyjal védem magam, max a marhumániákus módszer, ugye, jó lelőttem, hát Istenem. Kihozták, hogy ő önvédelemből, mert meg volt ijedve, mert látta, hogy nekem a kabátom alatt pisztoly, meg mit tudom én, ő azért vette elő, és hogy hát, hogy azt mondta, hogy én kiraboltam, ami ugye bebizonyosodott, hogy nem igaz, ez nem hamis vád, hanem ez így egy esemény, ezt majd így elbolonáljuk. Most engem elítéltek garázdaságért, ezért. Mert a bíróság logikusnak találta, és a másodfokú is, hogy én, ugye az országvilág által ismert emberke, gyakorlatilag egy celeb vagyok, akit mindenhol fölismernek, így bekattanok, előkapom a pisztolyt, és holott egy cigány lőjük le. Történetesen pont egy ilyen szanaszét büntetett előélethű, ilyen olasz liszka szépen lehetne ez az ember, csak a Lehel térnél lakik. Hát pont ezt találtam be, hát Istenem, egy pár szó már ült késelésért, meg fegyveres rablásért, de ez nem jelenti azt, hogy ő most is rabolni akart, ez nem, biztos, hogy nem. Most csak sétált békésen, ez hihető, ugye? Nekem nem, de... De a Kesznyételi bácsit is emlegethetem, akinek november 3-án lesz a tárgyalása, hogy az uborka ügy. Hát az mondjuk egy országos felháborodást keltett, de hány ilyen eset van, mint az enyém, és most ezt is csak azért halljátok, mert történetesen van egy ilyen kis rádiónk, ahol elmondom, hány ilyen eset van, amikor rátámadnak valakire, és a bíró azt mondja, hogy védekeztél, erőszakos vagy, verekedtél, és előveszi ezt az óvonéni mentalitást, hogy mindenki bűnös, nem érdekel, ki kezdte, de érdekelje, mert felnőtt emberek vagyunk, na ezért mikor fogtok tüntetni? Hát, amikor jössz velünk. Az önvédelem jó. Én jövök. Amikor jössz velünk. Én jövök veletek, csak ne a multikultért tüntessetek, meg ilyen marasságokért. De tudod nagyon jól. Az ember ellenes bíróságokért. De tudod nagyon jól, hogy más miatt. Tehát mi szoktunk tüntetni az egészségügy miatt, az oktatás miatt. De tehát nagyon jól. Hát amennyien vagyunk. Hát, de szóval meg tudtok mozgatni 5-10 000 embert. Hát most megkaptam, de nem jött el, látod. Jó, oda nem, mert ez egy olyan cél volt. De meg eleve a geszti tarka magyar, ugye a tatra magyar. Jó, ez egy olyan öngól volt, így segve pisztolyozni magát, még nem láttam mozgalmat, de... Igen, tehát... Ezt szerintem biztos volt. Jó, mindegy, tehát a legközelebb, hogyha egy konkrét társadalmi igazságtalanság ellen tüntetünk, akkor jöttek. Attól függ, hogy az igazságtalanság létezik, én most mondtam egyet. Ezzel ellen tüntetnétek, mert én megszólaltak az egész jobb oldal meg fog ezért mozdulni, mert mi vagyunk azok, akik a legjobban tudjuk, hogy ez hogy van. Hát mondjuk ezt elég nehéz megfogni. Tehát a jogrendszer szerintem az egy... Hát nem, az önvédelem jogáért, tessék. Az önvédelem joga az, ami teljesen... Az, hogy nem lehet az utcán gyakorlatilag már az embernél, hogy tehát nekem mondom, örök példa, az öcsém aikido edzőjét megbüntették, engedélye van, tehát ő valami országos bajnok a fakardjáért. Pedig hát szabad, tehát a törvény szerint is szabad vinni. Esélye se volt, de nem kell messze menni ilyen példákkal. Mondok egy még jobbat, itt van Bigfoot barátunk, egy nagyon régi C-50-es arcom, most jelenleg ilyen autóklingról foglalkozik, minden gyerek olyan 200 kiló, jó nagy darab, el tudod képzelni. Na, belekötött valami taxis, mindegy, megütötte őt, hiba volt, gyerek fogta, földhöz vágta a taxist, ráült. Semmi baja nem volt, csak ráült, hogy egy kicsit hogy érezze a nyomást, hogy kivel szórakozik. Na, bíróság, garázdaság, kihozták, hogy teljesen jogos önvédelem volt a srác részéről, a taxist elmarasztották, kapott valami 30 000-es, de őt is megbüntették 50 000 forintra, mert visszajött a testi fölényével. Hát könyörgöm, fogyjon le hirtelen 120 kilót, hogy egyenlőek legyenek, vagy mit csináljon? Nem, mert most már Vasasi megtehette volna, hogyha robbá veri, tehát ez így. Hát az ártatlanság vélelme, én azért nem kaptam meg a gázpisztolyra az engedélyt, mert egyrészt már hobbagyára írok, de nem ez a hivatalos, hanem mert hogy egy eljárás van ellenem, mert valaki följelentett garázdaság miatt, ami már x éve megy, tehát szerintem már le kéne zárni jogilag is, de most teljesen mindegy. Semmit nem csinál rendőrség, ő rajta. Hol itt az ártatlanság vélelme? Csak följelentettek, még bírósági szakaszban sincs. Sehol, nincs. Az ombudsman is azt mondta, hogy hát jó. Ezzel mondjuk az alkotmánybíróság már foglalkozik, tehát hogy milyen alapon részesítenek joghátrányba valakit, aki nincs jogerősen elítélve. Na mindegy. Na, de ezen ügyel kapcsolatban, ami most itt történt a vonattal, egy másik érdekes kis esemény volt, ugye egy Gyurcsány Ferenc, aki olyan stand-up comedy-t nyomott, hogy az tényleg csak hát nem ezzel kapcsolatban kellene szórakoznia, és ugye, amikor elsírta magát, aki nem tudná, vagy hát így majdnem, és ha emlékszünk, volt mondod, egy ilyen... Pityogva, sírva mondta igen, el, hogy négy ember meghalt. Igen, egy olyan országban, ahol évente 1300 ember meghal vasúti balesetben, meg ahol cigányok megkéselnek, összerugdosnak a gyermekei szeme láttára emberek. Akkor szóval, nem sírt. Akkor nem sírt, és ő már egyszer próbált sírni, emlékeztek a műegyetemi tűzni, amikor a tűzoltók bennéktek, csak nem jött össze. Az olyan kellemetlen volt, az csak a hírtévé adta le, illetve én emlékszem, és senki nem hozta föl. Én tisztán emlékszem, hogy a székház ostroma másnapján az RTL klubban néztem, hogy beáll a rendőr kórházi ágya mellé, és elsírja magát, de ott jól sikerült. Tehát ott jobban játszotta, ott tényleg potyogtak a könnyei, és hogy nagyon szégyeli magát. Én erre emlékszem. Szóltak neki, hogy glicerin szemcseppentőbe, és előtte be. Igen, tehát akkor azt jól játszotta, csak ugye az kellemetlen felemlegetni, mert miattuk volt a székházosoma, ugye kihozta a szonda ipszosz, hogy az emberek szerint is. A mi egyetemi nem sikerült, és megpróbálta megint. De hát ez még nagyobb leégés. Tehát még a sajátjai is ellene fordultak, hogy te Ferenc, szóval ez gáz, mert ezek az emberek tényleg meghaltak, és tehát itt tényleg ne itt gyakoroljál. Síró, ha a kórház privatizáción sírna, azt még azt mondom, hogy jogos. Ja, azon mi sírtunk. Hát vagy azon, hogy a Dobrev Kára. 2006. augusztus 20-ai, az 5 halálos áldozatot követelő kis malőr, arra nem sírt, sőt. Hát minimum 5. Minimum, de általában az több is volt, csak valaki az úgy utána. Sokkal több volt. Sokkal jó, hát arra, figyelj, vagy azért elsírná magát mondjuk a mokkában a reggel, vagy valami tök politika mentem, a mokka nem, az egy tök politika mentem, mondjuk a reggeliben, két tampon cserek között, elsírná magát az, hogy mikor a Dobrev Klára milyen unalmas fapina. Tehát érted, ez így logikus, tehát ez így teljesen érted. Én elhatárolom magam. Miért nem az? Nem. Egyébként én meg tudnám érteni, ha ő tényleg sírna egy nem túl jelentős négyes haláleseten, ha mondjuk így az Andrássy út közepén, így azt látja, hogy a kóka már lóg, a Szili Katalin már lóg, és most ő jön. És van egy Ferenc mértávra már, és visszük. Igen, na ha ott elsírja magát, akkor azt mondom, hogy oké. El is várjuk. Az őszinte is meg még egy, várja, megmagyarázta, mert utána jött a magyarázat, hogy miért sírt, mert látták, hogy szar. Nem is tudom a nevét, mindegy, az egyik önkormányzati képviselő, parlamenti képviselő az a vonaton utazott az első kocsiban. Na de ne haragudj, ezért nem sírod el magad, hiszen az ember az mondta is, hogy nem akar szerepelni ezzel a tévében. Igen, ez volt, neki semmi baj nem lett. Tehát neki esetleg van oka sírni, mert a mellette ül az, mondjuk meghalt, de így Ferenc átlátszó. Tehát még ezzel is kibaszott ez az MSZP sem, azt kérte, hogy ezt hagyjuk ezt az ügyet, ő nem akar ezzel mérni. Ez a baj, hogy most időben nem kérdezett meg egy szakértőt, és nem ment ki a 301-es parcellára. Hogy Imre mit tenni az én helyemben, nem kérdezte. Vagy mondjuk sírt volna a Kossuth téren, amikor úgy belegondol abba a 350 akárhány áldozatba, amit a kedves apósa, vagy ki a fenéje neki lövetett halomra, és utána még vörös festékkel leöntötték az emlékművet a Kossuth téren, amit valahogy nem látott a térfigyelő kamera, ugyanúgy nem, mint amikor az Erekés országzászlót szaggatták le háromszor is a Ruszki emlékmű mellett. Illetve most a héten a Turul-szobor talpozatára szart öntöttek. Szerintem azt egyszerűen leszart egy kutya, tehát nem kell oda olyan nagy összesítésre, hát, nekem úgy tűnt. Effektív lehet, hogy oda szaradta a kutyáját. Van egy pár ilyen kutyáját. Hát. Igen, mondjuk ki az, aki szart öntögetne. Nem is értünk. Na, nem jövünk egyet, addig tessék ezen elmélkedni, és mindjárt jövünk vissza, és még zsidózunk is egy kicsit. Down the fields, it seemed to me. Fire, fire, fire. mászkál a lábomnál Ropi, és mindjárt átesik egy kábelen, szóval, hogyha valaki esetleg elhallgat hirtelen, annak Ropi az oka. Ropi, figyelj meg a baj, hogy bele még három mikrofon kábel is van, gyere, föl veszlek. Akarsz beszélni a kedves hallgatókhoz? Vagy még nem tud, szerintem nagyon gyenge lehet még a... Viszont csupa pormacska, meg olyan kicsit a húgyszagú is. Te figyelj, azért mégis egy pormacska. De hogy az ott? Nem tudom, de valami nagyon zörgött a mikrofonban, ez lehet, hogy ő volt. Ja, kárszik. De olyan koszos lettem, ez tele van pormacska. Nem, bemegy az összes lyukba, meg mindenhova, és összeszed az összes pormacskát. Igen, szekrény mögé bement, összeszedte, jó, maradhat. Meghívta haverjét a pormacskákat. Egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt, csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak büntette miatt a Pesti Központi Kerületi Bíróság szerdán nem jogerősen egy újabb szeptember 20-i rendzavarót, aki azon az estén a Szabadság téren a szovjet emlékműnél cipőket dobott rendőrök felé. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette, elrendelte a vádlott pártfogói felügyeletét, valamint előírta, hogy a próbaidő időtartama alatt a vádlott köteles magát távol tartani a gyülekezési törvény hatája alá eső minden olyan tömegrendezvénytől, amelyen a résztvevők száma meghaladja az 50-et. Létezik ilyen szankció egyébként? Tehát ez le van írva, hogy ilyet ki lehet szabni? Miért nem a 60-at, vagy a 45-öt? De a közügyektől eltiltást az ki lehet mondani, vagy ilyet nem jelenhet meg ott, és egyáltalán tényleg az, hogy szegény bácsi, hát egyébként még valami nevetséges volt, hogy egy ilyen kis 21-22 éves ügyész kis csaj ítélkezik egy, hát olyan 70 év fölött. Jó, hát ez nem korkérdés. De az vádol is. Hát 56-os hős, ezt ugye, ezt egyébként tehát a bírónőnek figyelembe kell vennie egyébként. Hát tehát lehet, nem kell, de kellene, tehát Gaudi hivatkozott is erre. Tehát hivatkozott is erre lehet. Ez a bácsi, akinek a fényképe fönn van a website. Igen, róla készítettem képeket a tárgyaláson, és egy videó is készült róla, megnézed. Fölvesz valóban egy cipőt, és egy erőtlenül így, hát mutatom, de ezt a hallgató úgy, hogy látják, hogy hát ahogy egy 73 éves ember dobni bír, ezt a cipőt oda dobja, és két cipővel el se találja a rendőröket, a harmadik egy pajzsról lepattan, na most elmondom, hogy a 20 kilós utcakövet is úgy visszaveri ez a pajzs, meg se érzed, tehát nem, jó, megérzed, hogy már oda néző, hogy ez mi volt, de egyébként semmi, és így úgy hozták ki, hogy ez nem erőszak, olyan értelemben, hogy nem okozott sérülést, meg nem okozott a rendőröknél, ugye nem kellett ezért emiatt kitérniük, meg mit tudom én, de elterelte a figyelmüket. Most illetőbb kezdete, odafüttyentek a rendőrnek, az is erőszak? Hát lassan. Olyan kevés figyelmük van. Ugyanakkor ismétlem még egyszer ezt a késelő cigányt, aki rám támadott, ez nem kapott semmit, lehet, hogy nem vagyok elég hivatalos személy, mert nem tudom, tehát az állampolgár az azért hivatalos dolog, tehát aki hivatalosan állampolgár, hivatalos személy. Tehát valami ilyet azért be lehetett volna vinni, nem vitték, neki lehetett, a bácsi meg a dobálja a cipőt. Tehát miről van szó? Kettős mérce, ezt így hívják. Most azt mondom, a hármas. Emlékezzünk csak, 2006. március 15-én egy nyakában Dávid csillagot viselő személy, nem zsidózunk, megpofozott egy magyar kislányt, letépte a kokárdáját és szájon vágta azzal, hogy mi ez a szarit. Meg szobd le az Orbán, meg ilyen dumákat, tehát egyértelműen a kokárdája miatt bántalmazta őt. Ezt ugye sokan tagadták, hogy igen, de a néni, rugdosott egy nénit a kislány, meg ilyen hazugságok mentek. Nem, a bíróság megállapította, mert ugye a bíróság elítélte ezt a Fog Balázs nevezettű gazembert, hogy igenis, ő megütötte a kislány minden ok nélkül. Mire ítélték? Kiskorú sérelmére elkövetett, mit tudom én, garázsaság. Nem, bocsánatot kellett kérnie. És akkor annyi lett, hogy kimentek így a tárgyalóterem elé, Jürgen az így nézett majd lazán, hogy hát, bocsánatot kérek, és így elrohant. Ez így megvolt, tehát ő meg lett büntetve. Az a bácsi meg eldob egy cipőt, és akkor mindjárt ugye egy év felfüggesztett. Letöltendőt kért rá ez a kurva egyébként. Tehát én azt sajnálom, hogy nem voltam ott, mert ha gondolkoztam, hogy bemegyek, csak az a baj, hogy előtte egész éjszaka dolgoztam, most nem mondom, hogy mit mondtam volna ott. Mert szájhűsködés lenne, de legközelebb be fogok menni a következő ilyen felre, és a következő bírót nagyon ki fogom osztani. Ezt én most megígérem. Lehet, hogy ez pont az én ügyem lesz egyébként november 6-án, az én bomba ügyem. Mert ugye én bombajáros vagyok. Ja, ma volt egy ilyen élményem, hogy egy SZDSZ-es aktivistát följelentettem, magánvádas eljárás megindult, Rózsa Misiről van szó, a híres internetes trollról, a 168 óra fórumán is mocskolódik. Hát ez ilyen valósággal köszönő viszonyban álló zsidó fundamentalista. Nem volt kedve eljönni a békeltető tárgyalásra, mert ugye mindig úgy indul a rágalmazás, hogy van egy békeltetés, egy srácok azért mégiscsak, hát kérjen bocsánat, vagy valami. üveszembe szaladó, nem jött el. Kis 20 éves bíró nőjén kétségbe esetten nézett, hogy most mit kell csinálni, és kitűzünk még egy ilyen békeltetést. Mondom, nem jött el. Nem akar békülni. Vádlott, köszönjük, beidézett. De ha nem jön el az idézésre, akkor mi van? Hát mi lenne? Kisnyúl. Kimegy a rendőr, és téged elvittek a... És én magyaráztam el neki, hogy mit kell csinálni, nem jön be az idézésre a vádlott. Jó, mindegy, térjük vissza erre. 4 év próbaidőre felfüggesztve 1 év, és eltiltotta a tüntetésre. Most Eleve az úgy szokott lenni, hogy max annyira függesztett föl, jól ez se kötelező, amennyi maga a büntetés lehet. Tehát mondjuk 1 évre felfüggesztesz 1-et, vagy 1 évre 2-t, vagy 1 évre 4-et, de hogy 4 évre 1-et. Tehát, hogy ha ő 4 évig véletlen bármi, igen, rossz helyre fingik, akkor majd azt mondja a 20 éves bírónő, hogy akkor tessék bevonulni 1 évre, mert ne. Jó, azért ellenbeszek egy kitését. Kinek kaptuk így a mikrofon? Macska, mit csinálsz? Macska semmi. Nem tudok, kikattok, én nem kattogok. Ne kattogjunk, a macska meg maradjon nyugtott. Szóval, röhely, na, tehát ennyi. Mi az, hogy pártfogót rendeltek ki, én ezt sem értem, hogy 73 éves ember, aki azért látta az élet sűrűjét, tehát 56-ban harcolt, az egy dolog, most nehet emlegesük föl, 44-ben látta a csodálatos felszabadulást, végért az életét egy hidegháborús Európába, családot nevel, és kirendelnek mellé egy pártfogót, mert szegényke még, hát még nem igazodik el az élet sűrűjébe, kicsit antiszociális, meg kell nevelni, ellenőrizni kell, hogy mit csinál. Menjenek a kurva anyukba, hát komolyan mondom, gondolom, el kéne menni a bácsihoz beülni, és ha jön a pártfogó úgy megverni, mint a rongyot, hogy a kurva anyádba elmész innen. Nem érdekel, hogy bévés tiszt vagy. Nem érdekel, hogy a humanista itt mosolyog mellettem, és nem értelem egyet. Hát, mit képzel? Mit képzel? Hát ki ez? Hát úristen. Le kell küldeni a kiló kenyér liter teje hozzá, legalább legyen valami haszna belőle. Hogy fogja a pártot és takarítsa el. Ha, szó vicca. Heves vita alakult ki az Európai Parlament ülésén a magyar és a szlovák képviselők között. Tőkés László azt mondta, hogy szélsőségesen nacionalista propaganda és megfélemlítő hisztériakeltés folyik a szlovákiai magyarokkal szemben. A szlovák képviselők ezt éles hangon utasították vissza, és arról beszéltek, hogy a szlovák kisebbségi politika megfelel az európai normáknak. Hát amíg a bennes dekrétumok érvényben vannak, addig se cseh és ez szlovák politikát nem tekintek európai normának. Kedves Torka, magyar mi a véleményed? Nem hiszem, hogy az európai normáknak megfelelő lenne. Egyik országban sem Európában, én azt gondolom, hogy ezt nem lehet még kijelenteni, hogy bármelyikben is. De ugyanígy Geszti Péter, meg háttértámogatás, meg hogy... Meg Gerendás Péter, és 100 000-eket várunk, és... Mert jó lenne, mert ezeket az embereket ott tehát ők ott veszélyben vannak effektív. Tehát nem úgy, mint itt a cigány, hogy lecigányozzuk, de egyelőre ők késsel meg minket, mondom egyelőre, mert már mert a végén járnak annak, amit még el lehet viselni, de ott már rossz a helyzet, mert ott a magyart ott bántják. Tehát ott vagy délvidék, ugye délvidéki magyar verések. Nem láttunk ki hatalmas pincetéket. Mondom, tehát én éltem 2 évet Belgiumban, és én egyik európai országban sem állítanám azt, hogy megfelelő normáknak megfelelő normákkal rendelkeznek. Ezt értem, de lehetne ezért tüntetni, nem? Vagy lehetne. Csak le van szarva. Nem, nincsen leszarva, de most úgy kérdezed ezt tőlem, mint hogyha mindent nekem kellene megoldanom. Tehát ebben az országban. Nem, csak kérdezem, hogy miért volt fontosabb az, hogy most a Geszti Péter ha-ha-ha milyen viccesek mondott, és akkor menjünk ki néhányan, és kordonozzuk megint végig a belváros. Most ez az mert amikor mi fontos, kordonozzuk, vagy miattunk, akkor mindig az, hogy mennyibe került. Hát ez most mennyibe került meg közlekedés aránytalan sérelmek. Ne, ez minek? Most azért volt fontos, mert hogyha az utcán erőszak zajlik, amikor bárki demonstrál, bármilyen okból, teljesen mindegy, akkor onnantól fogva az egyetlen véleménynyilvánítási lehetőség szűnik meg az állampolgárnak. Ugyanis semmilyen, tehát egyoldalú a kommunikáció, egyoldalú az csak fölülről jön a médián keresztül, csak a kormány kommunikál a választópolgárok felé. Visszafelé nincsen kommunikációs lehetőséged. Az egyetlen lehetőség, amikor azt mondod, hogy tele van a tököd, az amikor kimész az utcára. Na most, ha nem mersz kimenni az utcára, mert az utcán erőszak van, akkor egyszerűen csak beléd folytották a szót. Tehát ez azért nagyon fontos, mert minden más ellen csak úgy tudsz tiltakozni, ha kimersz menni az utcán. Pontosan ez történt a nemzeti radikálisokkal, sőt a magyarokkal konkrétan, mert a radikalizmuson messze túlmutat az, ami október 24-en történt 2006-ban. Tehát a szó belénk van folytva, a megfélemlítés megtörtént. Ennek ellenére még kimegyünk, mert mi nem félünk, ezt ugye nagyon szeretik a liberálisok hangoztatni, hogy mi nem félünk, hát nekik nincs mitől félni, nekik fantomsédelmék, meg fantom ellenségeik vannak. Ne vagyok a rendőrség is, mert azért ő. Övék a rendőrség, övék a média, hát ugye mi tudjuk, klasszikus hatalmi ágak, és ugye a kevésbé klasszikus a média, amit Göbbelsz fedezett föl, egyesek szerint, mindegy. Tehát ez mind velük van, és ők közlik, hogy félnek. Na most nekünk jogunk van félni, mert minket tényleg börtönbe csukhatnak. Jönnek ezzel a rizsával, hogy Kínába a bloggereket, úristen, a véleményükért. Most akkor én mit mondjak? Szerinted tényleg azért csuklak le, mert 20 kg cukor bobombát lehet csinálni, most így őszintén. Nem. Akkor miről beszél? Értem sem nagyon tüntetett. Tüntetek, csak nem ti. Pont a Kovács Géza szegény. Kérd, de egyébként úgy járta, hogy... Kedves Márta, egyébként, ha ti... Tényleg most én megint kötözködök, egy elnézést kérek, de radikálisak vagyunk, akkor nem kértem elnézést, és nem is határolódok el magamtól. Tehát azt mondtad, hogy az utcai erőszak is, hogy kimehessenek az emberek tüntetni, és ezért hallhatjátok a hangotokat, akkor azt a pár nemzeti érzelmű ember, az a pár árpátságos zászlóval ellátott embert miért nem engedtétek be magatok közé? Én megettem volna. Jó, oké, de úgy nem, de se egyik, jó, most te vagy itt azért tőle, téged kérdezlek, de egyik másik humanista vagy szervező sem ment oda rendőrökhoz, hogy bocsi, őket engedjétek, vigyázunk rájuk, és két rendőr is, hogy biztos, hogy ne féljetek meg, de tényleg ne legyen semmi jó, és ők is végigvonulhattak volna. Akkor azt mondom, hogy tarkább a műsor. Na és akkor kicsit már, hogy közel lett volna a dolog, az tényleg már lett volna valami közelítés, hogy akkor elhisszük nektek, hogy ezért volt. Egyébként meg az a baj, hogy ez a tarka magyaros diva, hogy előtte meg ugye volt ez a cigány összeröffen, és hát tényleg a hihetetlen a bűnözése, devianciával, meg hasonlóval mosódik így össze. Ezzel vigyázni kéne, mert sok embernek ez csípi a szemét, nekem is, és sokatnak. Úgyhogy meg kéne nézni azt, hogy kit engedte be magatok közé. Mert mi se engedünk be magunk közé akárkit. Tehát a hőbörgő kopaszpasz azért ne. Mi se. Jó, és akkor tudunk közeledni. Én kéne tényleg egymás mellett, és nyomjuk le ezt a hülye elnyomó hatalmat. Csak annyit a 20. eseményekről, meg erről a kartázásról, egy nagyon érdekes esemény, amit nem nagyon kommunikált a média. Ugye a szabadság téri eseményeknek a... Köszönöm, hogy macska teljesen szép. Na, most működik. Tehát a 20. eseményeknek a tükrében valahogy úgy elveszett az az esemény, amikor Kolompár Orbán kimosta a zászlót, majd közölte, hogy a cigány-magyar összefogás egy óriási zúgolódást támadt a cigányok körében, és ezért nem lehetett látni egyetlen tudósítása a cigányoknak a gyűléséről, mert frankon föllázadtak ott a cigányok, és egy 100-150-en szétszélettek, hogy na most akkor mi most megyünk gázsót verni. És végig dúlták, végig rabolták a nagykörutat, az volt közel, több száz autót törtek föl. Erről nem beszéltek, mert el voltak foglalva az, hogy hát a csőcselék a szabadság téren, nem, a csőcselék az a nagykörúton késelt, rabolt, lehúzott, verekedett. Tessék beszélni a rendőrökkel, mert oda is kivonult a roham rendőrség, csak aztán úgy adták elő, hogy hát az ugyanaz a csőcselék volt. Nem. Nem ugyanaz volt. Igen. A mi csőcselékünk az azon háborodott föl, és ment a harcosba, hogy figyelmeztetés nélkül, és ezt nem csak én találom, kérem, ezt eskü alatt tanulvallomásban mondták a rendőrök ott a Gyula bácsinak a perén, hogy figyelmeztetés nélkül lőtték a könnyezgránátokat, nem csak hogy elől azokra, akik rázták a rácsot, ami rács elővigyázatosan nem volt összekapcsolva, nehogy ne tudják szétszedni, és ne legyen kázusz belli, tehát a tömegre lőtték ki ezeket a könnyezgránátokat. És tegyük hozzá, hogy ugye megtörtént két rendőrtanú által, mondjuk hát nem mindegy, nem minősítem őket, hogy kik. Két rendőr tanú által megtörtént az eskü alatti vallomás, de az ombudsman ugye kimondta, hogy egyébként tök szabályos volt az oszlatásról, ott ugye benne van a törvényben, hogy nem. De ez nem közölték ezt. Uram, az, hogy később történt egy ilyen dolog, ez olyan, mint az augusztus 20-ai vihar után, meghaltak hatam. Utána még 30-an, de az már nem ott történt, az már kórházban, meg otthon, meg mit tudom én, akármi. És akkor már lehet mondani, hát leesett a WC-ről, hát akármi. Hát nem az, hogy a tüdőgyulladásban 42 fokos lázom volt, az nem számít. Demonstrációnak minősítette a rendőrség Torockai László és Budaházi György csütörtöki szabadságtéri sajtótájékoztatóját, amelyen az olasz liszkán meglincselt Szögi Lajos cipőjét akarták elhelyezni a szovjet emlékműnél. Torockai László úgy nyilatkozott, szerettem volna megmutatni, hogy 20-án miről szólt volna eredetileg ez az összejövetel a cipők elhelyezéséről, illetve Szögi Lajos cipőjéről. A szeptember 20-i szabadságtéri demonstrációt szervező 64 vármegye ifjúsági mozgalom szerint a rendőrség a kettős kordonnal valamilyen szinten kiprovokálta, hogy a szovjet emlékműnél összetűzés legyen. Erről beszéltem. Hát a szólásszabadság korlátozása szó szerint. Szó szerint, hát igen. Hát, okozhat cérnaszakadást. Majd kérjük meg ezt itt, hogy valami vicces szóviccet találjunk, és akkor felvonulhatunk. Tehát adjuk a házi feladat a kedves humanistáknak, hogy igen. Nem kell a humanistáknak a házi feladat adni, mert egyrészt nyitott kapukat döngettél már az előbb is. Tehát... Jó, csak tehát lássuk, én, aki megkívomatom kedved, nekem nem mond azt, hogy én kirekeztem a jobból. Nem arról van szó, hogy kirekesztés, de általában a Tarka Magyar az egy kirekesztő rendezvény volt, mert láttuk, és te szervezője voltál. Az egy dolog, hogy te most attól elhatárolódva eljöttél ide, mert valóban ez egy korrekt. Tehát így kell viselkedni egy humanistának, mint ahogy mi is nyitottak vagyunk. Tehát mi sem azt mondtuk, hogy menj a francba, mert te Tarka Magyart szerveztél. De szóval erről beszélünk, tehát jönnek a kordonka művészek, ha már rossz szóvicceket keresünk. Mi lett volna, hogyha nektek a hősök terén hirtelen egy kordonnal kell szembesülnötök, és ott állnak a rendőrök így fölhozott puskával. És meg belőnek egy könyvet. Úgyhogy meg volt beszélve, hogy ti oda mentek, és oda mennek az emberek, hogy te így, ez így mi. Na most, hogyha már történt volna előtte 8-10 ilyen atrocitás, akkor nálatok is megrázták volna rácsot, hogy már megint itt vagytok, parasztok, hát miért álljátok el az utat? A kordon nincs összekötve, szétrángatják, lőjünk a tömegbe, mert ezek itt állatok. Tehát valószínűleg nem véletlen, hogy a humanisták soha macska nincsen dupla kordon, és soha nem lőnek. Igen, mert nem olyan politikai véleményt képviseltek, ami nem tetszik nekik. Na de hát hadd lehessen olyat képviselni. Akkor idomulunk a hatalomhoz. Nem idomulunk a hatalomhoz, mi demonstrációk sosem voltak erőszakosak, innentől fogva nem lépnek fel. Megmentem volna, és teszem azt, mert hogyha nem egy véleményen vagyok ott emberekkel, mint ahogy nem egyszer előfordult az, hogy ilyen MSZP-s meg hát egyéb ilyen pártfunkci nyuggéreknek hasonlók, ahogy megnyilvánultak, tehát mint ahogy Tomket is járt, hogy a nénikét csak a Krenszki bunkó fogta meg, hogy atrocitás érje, és mint ahogy fordult elő antifasiszta tüntetésen ott a Gellért-hegy környékén, ugye ott volt? A Dózsa-György négyet téren, mikor a szegény bekattant nem mondanám, tehát zsidó ember nem mondanám fundamentalistának, csak ott lett kattant meg állítólag. Ott lett fundamentalista. Ott lett fundamentalistába, hogy Tomketet inzultálta, pedig állítólag pedig állítólag az ott egy antifasiszta és egy hát ilyen erőszakellenes, meg mindenféle ilyen szélsőségellenes megmozdulás volt, akkor ez a kettő nem fér össze. Ez üti egymást, és akkor tényleg itt akkor nem csak a radikálisoknak kéne kicsit lecsendesedni, hanem azért nem látjátok, mit csinálom. Fölmász ott egy üres pólósdoboz élére, egy darabig egyensúlyozott, aztán beleesett. De rossz, hogy szánalmasan egy hátsó lábbal kapaszkodott, most ki lett véve, visszállt téve a helyére. Jó van, Rati. Ez egy lolket. Radikális macska. Na, hol is tartottunk? Valami lövöl össze, valami tömegbe vagy? Hát nem, szóval lényeg az, hogy és most így nézd. Hogy lettetek ti akkor kedvencei a hatalomnak, hogy titeket nem. Biztos, hogy nem bántanak a rendőrök. Nem hinném, hogy a hatalomnak az, hogy, a kedvencei. És mennyi esélye lenne annak, oda mennék, hogy például Tomket, mint hogy jobban ismerik engem, nem? Oda menne, és ő is azt mondaná, hogy demonstrál, most vagy kitenni a táblát, mint hogy volt egy meleg felvonás, hogy én nem táblával fölvonult, és ugye abból szenzáció lett. Pedig hát is... Meg bőrfejűzés. Meg bőrfejűzés. Nem is tett senki. És tehát gyakorlatilag akkor is, hogy nem csinál semmi rosszat, kiminyomjátott a véleményet egy szem táblával, aki nem bántott senkit, de egyből neki estek, és még hozzá... Illetve érdekesen nem állta, hogy azt mondták, hogy ez véleménynyilvánítás, hanem azt, hogy ez egy negatív hogy dolog. Megpróbálnád mondjuk a humanisták vagy ebbe a társaságba felvetni, mondjuk Tomkettel csinálunk egy közös tüntetést, ahol fölvállaljuk őt, amit te ott kapnál. Ez volt, ezen túl vagyok ezen a... És örültek? Nem. Ja, nyilván radikálisabb a nézőpontja a Tomkettnek, mint az enyém, vagy radikálisabban fejezi, vagy ugyanaz, csak radikálisabban fejezi. Én nem vagyok humanista. Én ráadásul. Én kristás vagyok. Tényleg, ez mit tudsz? Hát én szerintem jó mondjuk a... Elmutatnak azt, hogy most őt nem veszünk be a csapatba, vagy hogy? Mert Tomkettel jó párszor előfordultam, bocsánat, így utaztam vele, nem félek tőle, mert tudom, hogy nem bánt senkit, sőt. A macskát elbírja viselni, pedig nem szereti macskákat. Elbírja viselni egy légtérbe. Úgyhogy boldogatod, lassan átrendezi a macsek. Hát akkor már csak a zsidókat is elviselni, ha már macskákat. Ezt komolyan mondom, hát biztos, mert... neki hozzájön, hogy Izraelből van barátja a zsidó gyerek. Itt alszik nála egy lakásba. Tehát nem fogja elgázasítani, legfeljebb a... Hát előfordulhat attól, hogy mit esznek, de ez már tényleg részletkérdés. A baba nincs benne a indékanyában. Nem, de a hűtőt ő takarította ki, és megmondtam, hogy azért, mert akkor az óra, hogy biztos van benne gázálarc. Nem sértődött meg, takarítottuk a lakást. És ez egy zsidó gyerek, a Tomket mesélte, kijelentette ezek a itteni, pont akkor volt a ez a antiszemita közbeszéd Magyarországon című könyv, és Tom Kett elmesélte, hogy mi ez. Sőt, szereztem neki egyet. Szerezett neki egyet, és erre a srác kijelentette, hogy ezek a zsidók, ezek hülyék. Hát, hogy inkább velünk is lenne. Elvitte hazam, ez egy angol-magyar nyelvű kettős kiadású könyv, hála Istennek azóta már nem csinálnak, mert szerintem már beleültek ők is. Tehát így elvitte haza Izraelbe, és ezen röhögnek Tel Avivba, ez egy körbejárt a haveri köbbi, hogy ekkora hülyék, ekkora mesügék a magyar zsidó. Hát úristen, ide ne jöjjenek, hát fölrúgjuk őket. És még valami, mikor a nevetséges, mikor a Gusztos, hogy itt pogromok vannak, meg hasonló, most lehet, hogy van, mondom, itt vannak zavaros a politikai helyzet, aláírom. Itt tényleg itt ütik a magyart. Szerencsére a zsidókat még nem ütik, de... Szerencsére. Mert akkor nagyobb lenne a balhé, de akkor tényleg igazuk lenne, és nem, egyelőre nem volna jó. És, hogy mondjam, amikor nyilatkozik az izraeli külügyminiszter, vagy a nagykövet, valami, hogy itt milyen jó itt Magyarországon, milyen jó befektetési lehetőségek vannak, és itt jönnek ki tényleg vásárolnak ingatlant, Simon Peres ugye fölvásárolja Magyarországot, most itt akkora nagy antiszemitizmus van. Mert most itt beszélünk a zsidókról, de nem mondjuk, hogy írtsuk ki őket, meg semmi, és én abban is értenék most így vele egyet, hál' Istennek engem ilyen bántott egy se, de... Hogy mondjam, ha így nyilatkoznak, akkor most miről beszél a Gusztos? Meg egyáltalán mi ez az a magyar szemét? Elhatárolódom, Big. Jó, határolódjon, mindenki határolódjon, mindenhova. Na, sokat beszélsz, nagyon unalmas, menjünk tovább Toróval ismét. Folytatódott a fővárosi ítélőtáblán a budapesti rendőrfőkapitányság Torockai László ellen indított keresetének újabb tárgyalása. A várakozásokkal ellentétben végül nem született ítélet az ügyben, melyben a tévéostrom szervezése miatt a BRFK 10 millió forintos kártérítése szeretné kötelezni a Hazafit. Torockai védője azzal érvel, hogy nem szervezett, hanem spontán gyülekezés történt, így a vádlott nem lehetett szervező, hiszen mire Szegedről Budapestre ért, már legalább 10 000 ember a helyszínen volt. A tévéostrom az egy remek kérdés egy humanista felé. Az emberek ott erőszakot kezdtek alkalmazni. Szerinted miért? Hát nyilván elégedetlenek voltak. De ez így helyes volt, hogy ők erőszakot alkalmazták? Nyilván nem. Ezzel én soha nem mit kellett volna alkalmazni helyette? Ezt mondtam neked. Tehát, hogy én szerintem a... Tehát nem kellett volna megkerülniük a tüntetőket és ütni hátul, akik ott voltak a jó szokásuk szemben. Itt a rendőrökről beszélek emberek alatt, mert egyébként a tévéostromot ők kezdték, csak ezt nem nagyon reklámozzák. Ezt tudtad? Nem tudtam, mert akkor mondom, mert nem voltam. Én ott voltam. Ugyanez volt, mint most, hogy a tömegbe hátra lőtték ugye a vétlenek felé. Hátul ugye az elő vannak kemény maga, akik mondjuk valamit kezdenek, azok mindig elő vannak, mint egy koncerten is ugye elő megy a tombolás. Ugyanúgy egy tüntetésen is, hogy az, aki tényleg ilyen, hát tényleg futballligának, mert azok voltak ott, meg ilyen hasonló, ilyen nagyon-nagyon belendült hazafiak, első sor. Mit csinált a rendőrség? Nem a lépcsőhöz ment ezeket elzavarni, akik már tényleg ott tartottak, hogy már dobálták a halmacsutkával, meg ilyen hasonló komoly dolgokkal a rendőröket, megkerülték őket, most hátul a bámészkodókat, az teljesen hétköznapi konszolidált embereket agyba főbeverték. Hát aztán ciki volt, a kemény mag megfordult, és ő is agyba főbeverte a rendőröket, és innentől ment a hírig. De figyelj, az önvédelem, erőszakos önvédelem az jogos, vagy önvédelemből sem alkalmazhatsz erőszakot, ha humanista vagy. Én nyilván fogok, tehát ne támadj rám, de... Egy radikális humanistát hallunk. Ez, tehát amikor már fizikai erőszakra kerül a sor, az már egy nagyon nehéz helyzet, tehát azzal nincs mit tenni. Tehát, hogy ott eldönteni, hogy most kiütött először, és az önvédelemből volt-e, vagy csak megijedt-e. Tehát, hogy mindig ezt a saját szempontodból. Mindig a saját szempontodból, igen. Ami szerintem, vagy nekem, mint humanistának érdekes, hogy ne jussunk el addig a pontig, amikor már fizikai erőszakot kell alkalmazni. Tehát, hogy előzzük meg ezeket a dolgokat, hogy ne legyenek elégedetlenek a néptömegek, hogy ne történjen se gazdasági, se faj, se semmilyen erőszak, vagy megkülönböztetés, és ne kerüljön már erre sor. Világbenge? Azaz, például, hogy egyet érdez az erőszakos megnyilvánulás, tehát a ne a kommunikáció első formája legyen, ugye, tehát a véleményközlésnek ütünk, hanem először integessünk, hogy van véleményünk, aztán, hogyha vissza kell ütni, akkor viszont keményen. De akkor viszont György Péter kedvencünk, ugye a nagy liberális, meg ő is olyan humanistának tartja magát, aki a párizsi zavargások kapcsán, mikor tényleg ott összeállt a bevándorló népség, és ott városrészeket taroltak le, és komoly tüzeket meg... Szembe jött, puf, mondták, hogy azt mondta, hogy hát ez egy kommunikációs forma, joguk és joguk van, joguk van a lázadásod. Mi lázadtunk, 2006-ban lázadt a népség, ugye, mert ki végül is lázadtunk, mert miért ne, mondjuk én nem voltam ott, a kórházba voltam éppen, de szóval én egyet értettem, és dolgokkal, és szurkoltam a tüntetőknek, és értettem a felháborodást, hogy miért volt ugye az elkurtuk beszéd. Ott meg viszont úgy nyilatkozott meg, és általában az a vonal, akik úgy megszoktak erre nyilatkozni, hogy ez iszonyatos volt, és ez borzasztó, és keményebb fellépés, és még jobban. És ugye megnézhettük utána, hogy a 23-án ugye föl is léptek a rendőrök, nem is kicsit. Később hallottam egy rendőrtől, akinek megkérdeztem, hogy miért van ilyen sündisznócska matrica a sisakjukon, hogy azért, mert október 23-án mi győztünk. Mondom, kinte majom, a békés ünneplőkön, a futballligánoknak akkor sem mentél neki menni. Ez a kettős mérce megint. Pécsi városházi források szerint délelőtt összeült az önkormányzat kulturális és gazdasági bizottsága, hogy határozzon Mészáros András az Európai Kulturális Fővárosa projekt főigazgatójának és helyettesének felmentéséről. Erről hamarosan fognak szavazni a közgyűlés tagjai, írta a pécsiújság.hu. És most pletyózni fogunk, ugyanis én első kézből van szerencsém tudni, hogy miért váltják le ezt a derékembert. Hát ez ugye az átlagember nem nagyon érdekli, ha csak nem pécsi. Talán arra is kevesen emlékeznek, hogy volt egy ilyen pályázat, hogy magyar város nyerheti az Európa Kulturális Fővárosa 2010 díjat. Természetesen Budapest pályázott, hála Istennek, hogy nem nyertünk, mert olyan elbaszott építészeti terveket jutott be a Demszki, hogy kedvem lett volna megölni. Azóta is, már elnézést azoktól, akik nem értenek egyet az erőszakkal. Pécs megnyerte. Na, Pécs az azóta működik, építget állítólag, és következő miatt történt ez a leváltás. Hát, hogy Pécset nem épül semmi. Ez egy dolog, ezt pécsiek is megmondhatják. De Pécs és az építőipar az köszönő viszonyban nincs egymással az elmúlt 20-30 évben, ezért marha drágák ott a lakások is. Na de mi történt? Kérem szépen, Brüsszelben volt, sőt még ma is tart egy ünnepség sorozat, amiben ezt a Pécs 2010-et próbálják szegény brüsszelieknek ugye eladni. Akik mondjuk már véletlenül sem belgák, hanem leginkább négerek, meg arabok, meg ilyesmi, de egyébként halálkorrek is népségek, csak nem látsz fehér ember Brüsszel utcáin, mindegy, multikulti. Hát tarka, belga, vagy mit tudom én, vagy balga belga inkább. Szóval kimentek ezek a csodálatos emberek, ilyenek, mint Szili Katalin, Demszki Gábor, stb., hogy na ott majd jól megmutatjuk, meg egy csomó újságíró. Az egyik újságíró mesélte, most jött haza néhány órával ezelőtt, fejét fogja mindenki Brüsszelben. Na, következő volt, Brüsszel közepén a Jardin nevű helyen fölhúztak egy bazinagy sátrat, hogy hú de jó. Na most, amikor odaértek, hát azt látták, ez nagyon szeretik a kordont, körbe kordonozták, ami egy elég szokatlan dolog Brüsszelben, és ott kérdezgették is a járókelők, hogy te ez mi, ez itt ezért bombát találtak? Vagy magyar miért szokás. Magyarország, tessék, ott a beléptető kapu, a biztonsági őr mindjárt megnézi a táskát. Mi a kurva anyád? Jó, mindegy. Na most úgy nézett ki a sátor, hogy frankon azt hitték, hogy még nem épült föl, és ez a munkásoknak a sátra, hogy majd itt csinálnak valami pavilon. Nem, az volt a sátor, hát egy cigánytelep, komolyan mondom. Ilyen lerakva ilyen téglák, hogy mégse sárba lépjenek. Bent evés, ivás, dajdaj, mit tudom én. Kintről annyi látszik, mint egy, mondom, mint egy ilyen cigány lagzi lenne, de a legrosszabb olá cigányok körülbelül az árokparton. Ott matrészegen ott fetrengtek a Demszkijék. Ettek, ittak, Szili angolul próbált beszélni, általában ez külön műsor volt, talán még emlékeztek, hogy a Demszki megpróbálta, általában ez sokkal rosszabb volt. És a legdurvább az volt, hogy a belga újságírók is így nézték, de a magyarok is, hogy ezek a 4-5 eurót plusz minden költség térítve politikusok, akik ott megéltek, segrészegen az ilyen 500 forintos üvegborokért szó szerint verekedtek. Tehát ütötték egymást, hogy kié legyen egy pohár bor, meg egymástól lopták el. Hihetetlen. Na most ez poharat elvitték. Poharat elvitték egymás elől. Hoztak zenészeket busszal, egyébként kiváló zenészeket, ott volt például Csajági Szabolcs, aki Pécset ugye köztiszteletnek örvendő zenetanár, a Csajági Laurának a rokona. Na, ő neki meg egy érdekesség, hogy van egy büntető ügye, mert bement valami cigány apuka fölháborodni az iskolába, elkezdte verni a napközis tanárt, ő meg oda ment és leverte ezt a büdös cigányt. Na, ezért most ő garázda, meg mit tudom én, tehát welcome to the club, nem kellett volna megvédeni a kedves magyar társát, meg a tanártársát, mindegy, tehát őt hívták oda, ezeket szerencsétleneket oda cipelték a legolcsóbb busszal, ami volt, a mosódszal úgy néztek ki, mert megérkeztek. 30 óra az út. Igen, kaptak valami koporsó szállodát a külvárosban, jó van, ott letelted a segedet, de aztán zenéjél ám, mire azt mondjuk már nem kapsz pénzt, tehát szerencsétlenek ott valamit próbáltak zenélni. Aztán jött ez a csodálatos emberke, ez a Mészáros András, állítok már szintén be volt bassza, hogy megnyitó szöveg, így hangzott, hogy vannak, akik azt mondják, nem épül semmi Pécset 2010-ig. Hát tessék itt a cáfolat, és így körbemutat a sátron. Ez már fölépült. Megnézték a helyiek, jó, fasza. El se tudjuk képzelni, mit építetek Pécset. Na, de kaptak egyébként képet. A probléma az volt, hogy közben jött egy lakossági panasz, hogy itt kurva nagy dajdaj van, és jött a rendőrség, elzavart őket a picsába, lemondtak. Nem érdekelt őket, hogy európai parlament, meg mit tudom én. Szóltak a lakók, hogy hangos vagy, húz a picsába, ennyi. Nem úgy, mint ez, ja, hát sziget van, és nagyon sok fiatal jön. Na, ott nem lehetne egy szigetet megcsinálni, mert első a lakó, aki ott lakik, és ott fizet adót. Mindegy, elzavarták őket, hiába volt engedélyük. Óriási szeméthegy maradt ott, toj-toj WC, így már kiborulva, gusztustalan, hogy srác úgy jellemezte, hogy úgy nézett ki, mint egy ilyen korrektebb tenger alatt járó háború végén, mikor a győztesek följönnek. Ez így nagyon szép, egy szál WC-t kaptak. Na, este az Európa Parlamentbe fogadás, elegáns környezet, ott is segrészeg mindenki, folyosóra kirakva képek, hogy Pécs 2010, és ilyen gyönyörű délvidéki, meg szerb, meg mindenféle városokról képek, Pécsről egy darab se. Az ki volt rakva, és ez még ma este is tart, és hát akik ott ismerték azért Magyarországot annyira, az így mondták, hogy te figyelj, miért nincs egy kép a Dzsámiról, vagy valami, hát nem nincs. És miért van kirakva mondjuk a Szabadkának a képe? Tehát oké, csatoljuk vissza meg minden, de most azt hittem nem ezért jöttetek. Ezt csinálják ott. Na, tehát gratuláljunk nekik, és ezért váltották le a kedves igazgató urat, meg gondolom kiózanodtak, és a végén rájöttek, hogy hát ezzel... Kell egy bűnös. Ezt elkúrták. Igen, mert valaki, nem is ezért váltották le, hanem mi van, ha valaki megírja, már előre elveszik az élét. Nem írja meg senki, mert alapvetően mindent színű. Zárvára megjegyzem, ilyen így belsős információm van, csak úgy abban, akik úgy szervezik ezeket, meg koordinálják ezeket a projekteket. Koordinálják? Hát valamit csinál, szerencsétlen illető az így tépi a haját, hogy ekkora balfasz van, hát ő még nem látott. De szóval ez egész, ez úgy, ahogy van, ez egy ilyen tehetségtelen, megalomániás, lökött, pénzleső idióta banda szervezi. Tehát egyszerűen esélye nincs, tehát gyakorlatilag... Ez azért elég szokatlan a magyar köztársaságban, nem gondolod? Hát, mintha olyan ritkaság lenne, de most úgy nagyon belenyúltak, és hát hihetetlen, szóval abból a kulturális főváros dolog az egy akkora beégés lesz, mert most már le vannak maradva, tehát egyszerűen a projektek, a beruházások nem tudnak haladni, mert egyszerűen semmit nem tudnak időre megcsinálni. És tolva. Az, hogy a már... Igen, de... Cserének benne a levet, hogy valami. De lényeg az... Hornyulával összetolni egy egyeztetés, a drótok összekölt, semmi. De lehet, hogy már drót nélkül is lehet. Mi lehet nézni, hogy pongoznak így az éjtelméképpen. De tisztelt, ez nem volt humanista, ugye? Most nem, hogy nem volt humanista, de tényleg ez a világ szégyene. És csak azt tudom erre mondani, hogy gratulálunk, mert itt is van az a fajta régi vöröscsillagos pártpolitika ült rá, és erről azért kiszivárogtak egy pár dolgot, az újság is szellőztette, hogy a alulót, és a csodálkoznak Brüsszelbe, tehát az EU-sok is csodálkoznak, itt arról szól a dolog, hogy kap a város valamit, tehát hogy megbízzák ezzel, hogy mutassa meg, és kap meg a támogatást, csillag összeállnak, és akkor a civil kezdeményezéseket is akkor kicsit tényleg kipofozzák, megszervezik azt, ami amúgy is van. Mert a tartalmagyar kis kipofozták. Oda teszik a kis nagyítót, hogy na, kicsit kiemeljük ezeket a dolgokat, helyi sajátosságokat, meg különben is, meg egy kicsit jobban fog kinézni a környék, és akkor ezt bemutatják is, hogy tényleg ott a maga Pécs és a környéke, tehát az nem csak az ügyek pont. Ehhez képest megalomániás, központilag irányított beruházási elők, tehát ilyen, ezek a ezek, hogy minden más lesöpölnek, nem oda az épül, oda ez épül, ez kell csinálni, azt kell csinálni, persze az megfelelő elvtárs, kinek a kérlek. Haverja és kinek a beruházás megtolni. Ez nem mondj mondatokat. Lefoglak keverni. Oké, eddig te beszéltél. Mocskos, büdös, szőrös lábú kommunisták dögöljenek. Oké, meg. Na, és akkor most végre. A feszkultúra, meg főváros. Yeah. Budapesti Történeti Múzeumba küldi a terrorháza vezetősége azt a demonstratív módon a Duna vízében megmosott árpássávos zászlót, amelyet az országos cigány önkormányzat juttatott el a múzeumba. A nagy sajtónyilvánosságot kapott, de néhány száz fő részvételével zajló tüntetés lobogóját Demszky tojással eltalált felöltője mellé helyezné el a terrorháza vezetése. Én javasolnám kiállítani az én eldobott biciklimnek a törött számítógépét is, csak sajnos a múlt héten ellopták, és ezúton is köszönöm annak a kedves olvasónak, aki megajándékozott engem egy új biciklivel, Tomcatnek lenni zsír. De hát ezek a árpádházi zászló helye nem a terrorház múzeumban, éppen ezért kérik, hogy az országos cigány önkormányzat képviselői ne sértsék meg ezzel a vészkoszorban elhunytak emlékét. Tehát tökat ugyanazt csinálták akkor most a cigány önkormányzat vezetői, mint annak idején a Gyurcsán csinálta a zsinagógában, amikor bement a megváltóról beszélni, azok, hogy néztek, hogy ezt így hogy? A felváltóra gondoltottak, hogy a szomszédban működik. Akart pénzt váltani, de tudtam, mondták, hogy bejött ide a lővi, úgyhogy melyikük. Jaj, lehet. Több súlyos jogszabálysértés gyanúját is felveti Orbán Viktor sajtónyilatkozata. Ha a pártelnök valóságot állított, ami ugye meglepő lenne, ezt én tettem hozzá, akkor irányításával a Fideszben is rendszeresen visszaélnek szigorú engedélyekhez kötött titkosszolgálati eszközökkel. Ez viszont már nem. Orbán Viktor egy tegnapi újságcikkben is azt állította, rendszeresen lehallgatják, de közölte, a Fidesznek van biztonsági igazgatója, és ő rendszeresen ellenőrzi a nyaralót, a tárgyalószobát, a lakásomat, a hivatali helyiségemet, és ha kell, kitakarítja. A politikus szerint különféle rovarok már van egy egész kis kollekciója. A törvény szerint, aki engedély nélkül haditechnikai terméket birtokol, vagy ilyen szolgáltatást nyújt, büntettet követel, és 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A jog szerint haditechnikai termékek azok a titkosszolgálati eszközök is, melyekre a jogszabályok értelmében engedélyt politikai párt nemhogy nem kaphat, de még ilyen kérelmet sem nyújthat be. Ilyenek a titkos kép és vagy hangrögzítésre szolgáló különféle eszközök, adók és vevők. Ugyanebbe a kategóriába tartoznak azonban a lehallgatás felderítésére szolgáló eszközök is. Jogszerűen tehát a Fidesz biztonsági igazgatóságának birtokában, használatában ilyen keresőberendezés nem lehet. Ahogyan Orbán sem őrizheti a poloskákat házi múzeumában, mert a törvény kimondja, bűncselekményt követel az is, aki ilyen terméket megszerez vagy tart. És itt eljutottunk a magyar jogrendnek egy újabb különös képződményéhez, illetve a magyar sajtó egy másik különös képződménye, ez a Népszava című lapoza, onnan ez származik. Boldogan ugrálnak ezen, hát bele lehet tudni Orbánba egyet, még ha kicsit is, hogy hát bűnözött, elismerte a titkosszolgálati eszközök használatát, igen, megkereste, hogy ki az, aki lehallgatja, arról nincs szó, hogy ki hallgatja. Igen, az is érdekes lenne. Az nem gond, az ok, az van, de hogy emeli megtalálni? És itt jön a nagyon érdekes törvény, mert engem is lehallgattak. Mindenkit azért csak nem, bár a felett úgy kell, hogy a macskában is mikrofon van. Tehát eleve egy magyar jogszabály. Betesznek egy poloskát hozzád, tök mindegy. Megtalálod, nem találod, meg mindegy. Az ott van a te lakásodban, akkor most birtoklod? Ha megtalálod, akkor birtoklod. A magyarok házában volt ez a történet, a Magyarok Világszövetsége székházában, hogy leszereltek egy csillárt, egy ilyen szép nagy kristály csillárt, ez egy gyönyörű szép épület, valahol ugye a Kossuth kaszinó volt, aztán a szovjet kultúraháza lett, na akkor még nem hallgattak le. Kivették, és egy ilyen marék poloska kiesett mögüle, a 90-es évek elejétől egészen mostanáig a legmodernebb ilyen... Na, az tényleg házi múzeumot lehet abból. Az biztos, de gondolj bele, amikor így meghallották 40 csatornán, hogy kop, hogy esett a földre az a sok mikrofon, de ez volt. Most így ott álltak fölött, hogy most ezzel mi a tököt csináljunk, hát kidobták a kukába természetesen, De addig ők birtokolták, tehát akkor most a Magyarok Világszövetséget el lehet ítélni. Jó, de most ha azzal viszed a céges mobiltelefont, amint teljesen egyértelműen a multik lehallgatnak, akkor te is birtoklod? De mondok egy jobbat, amikor az én telefonomat lehallgatták, akkor az én telefonom egy lehallgató eszköz lett, sőt minden este 6-kor, mindig pontosan 6-kor, Atina mobiltelefonja bekapcsol, ki is írja egyébként egy okostelefon, hogy mikrofon bekapcsolva, és akkor mindig köszönök nekik, meg mutok, lehúztam nekik a WC-t, hadd hallgassák, meg ilyenek, de minden este 6-kor pontosan az automata bekapcsol, és hallgatózik, hogy nem miről beszélnek polgáréknál. Már csak kidobták ezeket a poloskákat, akkor a főkefét is el fogják kefélni, mert akkor ott a fukába benne van, tehát ők elvitik. Vagy a buberálló, aki megtalálta. Pláne. Jó, hát azért nem menjünk be extremitásra. Hányan csak a Orbániknál mivel ciánoznak? Ciklon B-vel? Elmondom egyébként azt a csúnyasságot, hogy nekem van poloska kereső berendezésem, bizony, lehet küldeni a rendőrséget. Na nem egy nagy dolog, egy sugárzásmérő berendezés. Hol honnan szereztem? eBay-ről, $20. Jó, hát ez persze azért nem egy komoly felszerelés, de az, tehát ezzel meg lehet találni egy poloskát, feltéve, hogy nem a legmodern. Rádiójelet ad ki. Egyszer egy elektromágneses mezőmérő, ezért is az, amelyik be a mikrohullámú sütőt, vagy mobiltelefon, meg tudok vele találni wifi adókat, meg minden. Ugyanakkor nekem is vannak lehallgató eszközeim, így például van egy diktafon, amit a zsebembe szoktam tenni, és azzal hallgatózni, ilyen már előfordult, vagy MP3 lejátszóval, de ugyanakkor van egy kis pici rejtett kameránk is, amit a Bombagyár TV használt, mert még nem használtuk, de van, csak úgy jelzem. De mi is tudunk ilyeneket csinálni, tehát magyarul, ha én veszek egy kis kamerát a Konrádba 6000 forintért, akkor én egy haditechnikai termékhez jutottam, és 2 év börtön. A másik az, hogy van otthon nekem gépágyú lőszerhüvely, ami még másik világháborús darab. Lőszerelem. Igen, és akkor most rég kilőtték, meg én, akkor most én is ezért vagyok bűnöző, ezért. Semmel. Konkrétan igen. Miért hát Császár Attila esette a kilőtt pisztolylőszerre? A pisztolylőszer hüvelyt megtalálta a tévéostromnál, 3 évig rángatták, hogy lőszerelem volt vele, atya úristen. Magyarkodjuk a másik eset, de engem fölmentettek az 5. kerületi rendőrök, amikor belekötöttek a okos ember, aki belekötött a kulcstartomba, amin egy AK lőszert, tehát kifúrva, kilőve, meg itt tudom én, meg szóval teljesen egy vasdarab. Na most ez, nem tudjuk, tehát gyakorlatilag bemegy az ember egy militári boltba, és veheti ilyen nyakba valót, ilyen valaki egész. Horvátországban szuvenírbolt volt helyezve, hazahozod, és itt meg megverjek. Alezredes, az odaírt, hogy ez nem minősül annak, és ellen. Tehát semmi, nem minősült annak, most ez akkor mi? Ez ugyanaz a kérdés, ugye nem rongálhatod a például egy pénzt nem rongálhatsz meg, mert az ugye nem a te tulajdonod, hanem a magyar államtól. A zsidók. Igen, de a... Igen, jó, hát. Hagyd ezt abban. De a... Poénkodunk ezzel már, mert tényleg sírni. De ugyanakkor ki van téve, gondolom államilag a Dunapartra ezek az automaták, amiben bedobsz egy 5 forintost, és akkor mindenféle emblémákat vasal belőle, és akkor mint turista elviheted haza Mária Magdolnát a pénzedből nyomva. Igen. Másik... Ez ugyanúgy elvileg akkor bűncselek. És amikor a pénzt ugye, de ez a infláció, mert rongálják a pénz értékét, az micsoda? Jó, de én mondok, én azért csúnyábbakat is. Tehát egyébként konkrétan a Zöld Párt is bevetett titkosszolgálati eszközöket 2006-ban. Volt hozzá némi közöm egyébként, történetesen. Lényeg az, hogy rejtett kamerás felvételeket készítettünk arról, hogy hogyan cserebelélik más pártok egymás közt a kopogtatott cédulákat. Tehát lényeg, egyébként van erre mentség, mert van egy ilyen, hát nem jogszabály, de egy ilyen elv, hogy egy kisebb bűncselekmény elkövetését azt menti az, ha egy nagyobb bűncselekményt leplezel le. Tehát például van egy gyilkosság folyik egy lakásban, és te betöröd az ajtót, és jó, elvered a gyilkost. Na, akadályozod a személy szabadságával, mert elkapod, és hát nem tehetsz. Ezt nem szokták komolyan venni, mert tudjuk, hogy ha te megkötözöl egy bűnözőt, és beviszed a rendőrségre, akkor búcsúzzál a szabadságodtól. De alapvetően ez az elv azért él, tehát azért valahogy ezért lehet alkalmazni. Tehát ha én egy rejtett kamerás felvételt készítek egy egész ország sorsára kiható bűncselekményről. Vagy például ott voltak 2006-ban szintén, amikor valahogy előkerültek a borsodi MSZP székházból, hát a mese szerint egy szeméttelepről, de ezt most hagyjuk, a 2002-ben lefénymásolt kopogtató cédulák. Ez egy nagyon súlyos választási bűncselekmény, csak sajnos nem volt hatóság az országban, amelyik illetékes lenne. Amúgy törvény szerint az, csak a bocs. Mondjuk ez olyan másik érdekesség, hogy most volt egy ügy, ha jól emlékszem, hogy valahogy, hogy a titkosszolgálatot ugye követhet el engedéllyel kisebb bűncs, ez a beépülhet bűnszövetkezetbe, stb., hogy földerítés céljából. Na, nem hiszem, valakit már sikáltak el ezért, beépült, hogy végezte a munkáját, csak itt azt mondták, hogy ezt nem kellett volna, és így lecsuktak. És gondolom, hogy együtt csúgták le azokra, akiket bemutatott. Hú, de jól érezte az magát utána a Venyige utcába, gondolj bele, hogy az udvaron hány kört futott naponta. Az angol katolikus egyház egyik plébánosa szerint a homoszexuálisokat hasonló tetoválással kellene megjelölni, mint a veszélyre figyelmeztető címkék a cigarettás dobozokon. Dr. Peter Mullen, a Cornhilli Teológiai Egyetem rektora azt írja egy internetes blogban, hogy a homoszexualitás kétségkívül természetellenes perverzió, a természetes ösztönök és vonzalmak korrupciója és egy halálos betegség okozója. Azt írja, tegyük kötelezővé, hogy a homoszexuális hátára a szodómia súlyosan károsítja az egészséget feliratot tetoválják, az arcukra pedig azt, hogy a felláció halált okozhat. London püspöke Richard Sharpe kijelentette, hogy az azóta eltávolított blogbejegyzés súlyosan sértő volt. A 66 éves Malen Kaplant azóta fegyelmi eljárással fenyegették meg. Peter Tatchell, az Outright melegjogi szervezet aktivistája szerint le kellene mondania. A rektor a Daily Telegraphnak írott levelében tagadja, hogy bárkit is meg akart volna sérteni. Szatirikus megjegyzéseket tettem a blogomon, és bárki, akibe egy csepp humorérzék szorult és ismeri a tradicionális angol szatírát, könnyen megértheti ezt. Hát úgy látszik, az angolok túl tarkák, és valakit nem értették meg, vagy nem tudom, hogy bocsánat, és én is ironizálok. Szerintem vicces azért ez. Az angol hangol. Ez attól függ, hogy ez hol jelent meg ez a... Egy blog. Daily Telegraphban jelent ez meg ez a cikk. A cikk a Rizemben blogon írta, tehát utána fölkapnak. Teljesen mindig tudod, hogy milyen apróságokból tudnak bolhából elefántot, tehát egy teljesen jelentéktelen helyen megjelenik egy ilyen mondat, hogy szerintem ezek buzik egy ilyen mondat, és akkor úristen, hogy ezek itt a buzikat, Jézusom, kérjen, bocsánatok, mondja le. Nem, minek? Hát tényleg. A blogján szóval attól, hogy püspök, szóval valamiféle magánvélemény azért mégiscsak. Mondjuk mondhat, valamiért püspök. Esetleg ilyen mondhatja azt, hogy jó, hát ezt lehet, hogy el nem kellett volna mondom, de mondjuk ezen tényleg lehet érezni, hogy poén, mert valószínűleg tehát nem reális kép, nem, ugye? Igen, meg mondjuk a buzik szeretik nem csak, hogy magukra tetoválni, hanem hogy mindenhova kiírni, hogy ők buzik. Igen. Mondjuk nem azt, hogy ők veszélyesek az egészségre, ez a relációval látok. Ha büszkék rá, akkor most na jó, hát kritikát is azért kéne tudni viselni, bár mondom, hogy visszatér a kis hazánkba, amikor bizonyos költők vagy egyetemek művészek, ilyen parakovásnak hasonlóra gondolok, amikor meg nem tudom, hogy ki volt még, aki ilyen kellemes is, mert a Spiró, meg hasonlók, amiket írtak olyan tényleg vérlázítudókat írni, és konkrétan hangosak a szar magyarok, hát, igen, ilyesmi. meg a meg kéne összes lobodai törvény, meg hasonló. Azt az a mozgatta a művészeti, tehát gyakorlatilag már művészeti szabadság. Annak ellenére, hogy konkrétan egy gyilkosságra szólított föl a műben, ez már... A Pajzs Miklós. A Pajzs Miklós, nem tudom, keverem ezeket. Mondod egy érdekeset a... Tehát gyakorlatilag bűncselekményre szólít föl, és azt nem szankcionálták. Ha rákeresel ilyen mindenféle ilyen antiszemitizmus figyelő oldalak, meg mit tudom én, mondjuk ez nem mérvadó, mert ez ugye tudjuk, hogy kit csinálják, az a fundamentalisták, hanem például az amerikai kormánynak idéztem nemrég a bombagyáron egy oldalát, ahol a minden évben, ezek ugye az amerikaiak szeretnek mindenféle jelentéseket kiadni, csak éppen mint a számítan, amit mondom. Éppen Guantanamo-ról nem sikerült még nekik soha, bár egymás között biztos jelentenek ott is, tehát kiadnak ilyen jelentéseket, hogy más országokban hogy áll a vallásszabadság. Miért tök közük van hozzá, az mindegy, de hát ők az amerikaiak. A világrendőrség. Igen, na most a Magyarországról konkrétan leírogatják, hogy mennyit bántják itt a zsidókat. Konkrétan leírva az éjjeli menedék, tehát óriási torzításokkal, hazudozásokkal, tehát például a mi szirénás akciónkat, ami volt a nyugati térnél, ugye felvásároljuk Magyarországot, légijedő sziréna, ezt úgy értek le, hogy három középkorú férfi, nem tudom melyikünk volt középkorú, én voltam a legidősebb a 31 évemben, tehát három középkorú férfi sípokkal és hosszú szirénázással és hangszórókkal és bekiabálásokkal Magyarország náci múltjára emlékeztető hirdetményekkel erőszakkal megfélemlítette a békés hanukkal mindenféle. Most az nem szerint, hogy engem is ebben ugye felmentettek, és már keresett meg van fogalmazva a rendőrség felé, tehát fizetni azt lehet. Ez a lényeg, még a dátumot is rosszul vették, mert december 6-ot írnak, és ez december 4-én volt. A Gyúcsányiból Gyuszanyi lett, teljesen mindegy, hanem ilyen szintű hazudozások, és egy antiszemita náci felirat, náci jelszót tartalmazó posztert feszítettünk ki, hát ez ugye a Felvásároljuk Magyarországot Simon Perez, tehát ez egy az egybe idézett, és az, hogy az Index lehazudta a felét, az egy dolog, de ez egy amerikai kormányjelentés, és visszalapoztam, emlékezhetünk erre a Hirtelen az összes keresztény című beszólásra, amit követett egy tüntetés. Hát most, hogy ez bolhából elefánt vagy nem, ezt most hagyjuk. Vélemény szerint nem az, mert hogyha egy ilyen megnyilatkozást nem tűrnek el ők tőlünk, akkor nekünk se kötele, mi se vagyunk kötelesek tőle. Tehát ugye benyomott, megyott ez a Barangó nevű bunkó barom, hogy Hirtelen karácsony este az összes keresztényt, erre azok a keresztények oda mentek, hogy gyere, öcsi, nyírják ki, és egy ember elégetett egy izraeli zászlót. Most ez egy dolog, hogy úgy meghurcolták, mintha ember tölt volna, a bíróságon minden kutya fasza, aztán fölmentették. Rájöttek, hogy bocs, azt elfejtettük levételni. Igen, igen. Lehet, igen. Na mindegy, szóval utána ebbe a szólásszabad, vagy ebbe a vallásszabadságos túróba mindössze annyi van, hogy egy zsidó rádió szerkesztőség előtt antiszemita pogromra készülő tömeg gyűlt össze, és izraeli zászlót égettek. Most az, hogy ennek volt-e oka, vagy aznap éppen úgy döntöttek, hogy te, mi van ma? Ötödike? Hú, verjünk zsidót. Az se nagyon van leírva, hogy a emlékezetes Pajzs Miklós, aki mondjuk akkor még nem akart jégcsákányozni, de azért már volt egy hírneve neki, ez kivonult a tüntetők közé egy provokáló táblával, és senki le se szarta. Megnézték, tudták, hogy ki az, mondták, hogy jó, menjünk el a francba, de nem bántotta őt senki, tehát ez nem volt egy erőszakos tüntetés. Valahogy undorodom attól, hogy Magyarországon nem érdekel, mert azt tudni kell, hogy az egész világ radikalizálódik, nem radikalizálódik, ez igazából egy hullám az egész történetben. Visszatér egy-egy időszakban a zsidók túl sokat engednek meg maguknak, jó a segükre koppintanak. Ez múltkor elég jól sikerült, de nem elég jól, tehát így jártunk. Ez mindig van, lesz, nem nagyon tudnak vele mit csinálni, de undorodom attól, hogy Magyarország mindenhol úgy van beállítva, mint egy ilyen az antiszemitizmusnak a csúcsa, és itt már embereket akarnak ölni, és itt a Király utcában nap mint nap látom a rabbit, meg a kaftános írtó büdös ortodox zsidót, és mögötte adok föl a postán, és én ott állok a szerénk is, nem tudom, Hitler smiley spólommal, vagy a nem tudom, és így néz, és így jó, most postát most feladunk, most anyázóképp a postát, mert sorba kell állni, majd kinutáljuk egymást. Tehát igazából le van szarva. Ennek mondjuk eddig már, tehát én még nem kötöttem zsidóba buszon, berém zsidó már többször. Tehát azért ez is igaz. Jó, de... hát a Hitler smiley spóló az kicsit irritálhat. Igen, na de ezt tudjuk, de várjál, hogy ezt, aki nem tudna. Erre mondták nem, amikor ugye leöntődött szarral ez a kis társaság itt a szomszédban, hogy nem tudtak mit kezdeni a meghökkent és művészi. Igen, na most én a Che Guevara pólóra azért felháborodom, mert ott az egyértelműen egy tömeggyilkos képe. Ez a Hitler smiley póló, erről azt kell tudni, aki nem ismerné, az dögöljön meg. Ez egy sárga ilyen smiley, intette smiley, és van neki egy bajusza. Tehát még a feliratot is, amit mi árulunk, még az is le van róla vágva egyébként. It's a great day for a holocaust. Igen, most én ezt leszettem róla. Tehát teljesen mindegy, na már ezért ők képesek belémködni, még alapvetően nem járnak így jól, de hát mondom, itt nincs antiszemitizmus ebben az országban. Amikor én zsidónak költöztem, emlékszem, meg is büntetett ért a rendőrség, nem pont ezért, de ezzel összefüggésben ez így volt. Hogy zsidónak lenni jó, az akkor... Nem utána jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség, amire én vittem orvosi papírt, hogy nem értettem a felszólításhoz. Az nem értelmes felszólítás, hogy na húzzál a dobutcába, mert a rendőr egyébként antiszemita volt, vagy legalábbis kedves. De amikor kiderült, hogy nem igazi zsidó, azonnal megbírság. Na azonnal, tehát akkor jött bíróság, minden, nem érdekel senkit, mit mondok, de ilyen jelképes, de valamire megbüntetjük. Na most akkor én nem láttam, hogy nem antiszemita. Hát egyrészt oda mentem a tüntetésre, és én bevallom, én akkor egy kicsit be voltam szar, vagy ott egy-két fradista, mert voltak, az már jó megrugdos, semmi, le se szarják, jó ideje. Nem ismerték föl, tudni kell, tehát olyan jó kis jelmezt csináltunk. Rendes kaftán, de Amerikából 100% pamut kaftán, egyébként akartak hozzáadni ezüstből készült eredeti zsírúj metélőkészletet, nem tudom, hogy hívják ezt, ami, ezért azt nem kértem alapvetően, de azt is akartak, tehát teljesen segítőkész volt, aki akarta. Ez egy színházi jelmez volt, pajessza a kap, meg minden. Sőt, maga nem, igen, tehát meg volt a pajessz minden, és ott is az volt, hogy mögöttem jött Tomcat, hogy ne tudják, együtt megyünk, meg még mellettem emberek, vagy előttem, és a utcán a valaki eltévedt, vagy elkeveredett, és hozzám jött oda egy ilyen emberhez, aki egyébként azért furcsa, még mindig egy európai kultúrkörben, és hozzám lépett oda, hogy segítsek, hogy merre, hova kell menni. Tehát soha, tehát még akkor sem mentünk együtt a buszon, nagy magyarországos pólóba felszállnak a gyerekek, így megnézték, jó, egy büdös zsidó, rendben, semmi gond, és amikor meglátták, hogy a Tomcat meg Armertem kipában, azóta egyébként mondják a... mondják, az állja, gyakorló Bomber Jacky Nagymagyarországi tűző kipa. És utána álltam mellette. Azóta egyébként terjeng ilyen náci körökben, hogy egyébként tudni, hogy a Tomcat zsidó, mert van róla egy kipás kép. Igen, amikor ott állunk a tüntetésen, ráadtam a kipát, és akkor röhögünk. Tehát azóta tudják tényszerűen. És azért tegyük hozzá, a Tesco-ba előre engedtek minket a pénztár. Igen. Viszont a taxi meg nem vett föl. Ezt ezerszer elmondtam, hogy a Tesco-ba külön köszöntek, és új pénztárt nyitottak. De igen. Így, hogy mi előre jöjjünk, mi mehettünk, és utána ennyi. Az nagyon durva. Az idő alapján jó, akkor miről beszélnek? Nagyon durva. De egy szóval én ezt megtapasztaltam ilyen módon egy napig. Nem volt jó, tehát nem élveztem. Hányszor látok ezért a játékidőben és Hóvárvesselény utcába, ott kijön a fószer a gyerekeivel, kalap, hosszú kabát, amikor én megmegyelődtem 40 fokban nyáron, az a kalap, nem érjegyet, a feketébe öltözve, hogy Jézus Mária. Egyébként fogunk csinálni egy ilyen kandi kamerázást a bombagyárba, ezt most megmondom, ha már van ez a jó kis rejtett kameránk, hogy ki fogunk próbálni élethelyzeteket itt civilbe öltözve, illetve zsidónak öltözve. Tehát pontosan ezt a Tesco-ba is, hogy oda menjük a hosszú a sor, és oda menni bajzni, nyitsanak egy új pénztárat, mert és oda fognak, nem fognak minden, és utána oda menni zsidó jelmezbe is, hogy nyitsanak egy új pénztárat. Mm-hmm. És figyelnek, hogy fognak. Tehát így, hogy de lehetne például tüntetni az ellen, a hamis propaganda ellen, ami a világban van, Magyarországon, itt antiszemitizmus. Ez például tök jó lenne, ez minden magyar érdeke lehetne. Akinek nem érdeke, az meg hát kiderült, hogy hova játszik. Például ez is egy jó ötlet lenne. De lehetne egy felvonulást tartani Birka magyar címmel. De miért erre élesztitek ki az aktivitásaitokat, ez a zsidó magyar kérdés? Tehát miért nem, akkor tényleg miért nem tüntetünk az EGRI kórházért? Vagy miért nem egy folyomány? Meg nem érsz folyomány. Nézd, ez az izraeli és zsidó szabadkönyves lobbyról kéne igazából beszélni, tehát a zsidó fundamentalista és szabadkönyves lobby, ez kéz a kézbe járnak. Ez egy olyan szintű pusztítást okoz az egész világban, hogy a legtöbb ilyen negatív társadalmi jelenség, és tényleg a legtöbb, az ennek a folyománya. Tehát már gazdasági erőszakuk, még nem hiszed, mert még nem néztél mögé, én is azt mondtam, hogy ez a hülyeség összeesküvés elmélet. Hát én 2004-2005-ben még úgy gondolkoztam, mint te, hogy hülyeség, hát a buzik azok nem azért vonulnak, mert a zsidók kizavarják őket tüntetni, de azért. Nem. Az ő kulturális erőszakuk. Ez mind az ő kulturális erőszakuk. Ez most nem lehet leírni, mi ezt évek során azért írogattunk, beszélünk róla. Nem is az a lényeg, hanem hogy mi úgy látjuk, hogy ez a mindenki a legnagyobb problémát próbál megoldani, mi úgy látjuk, ez a probléma gyökere, és nem faji kérdés, hogy ezt már megbeszéltük a szünetben is, hanem ez egy szakszó, most így tudjuk őket nevezni, hogy mondjuk zsidó fundamentalisták. Ami egy nagyon jó kifejezés, az igen. Tehát mondjuk mi ezt látjuk a probléma gyökerének, sem az EGRI kórházat. Az is probléma, de az ebből a nagy problémából, a ránk telepedett politikai elitből, az őket idehelyezőkből, szóval ez egy hosszú folyamat, és mi ezt látjuk problémának. Illetve mi már nem hiszünk abban, ahogy ezt Szomker is írta, hogy mindent megoldanak ezek a tüntetések, ez a végső segélykiáltása lenne a népnek a tüntetés, mert ennél már mit? Hát már fegyvert fognak, ugye? Ugye ennél már nem igazán lehet tovább menni, és ma Magyarországon eljutunk oda, hogy belefásulnak az emberek a tüntetésekbe is, mert már úgy látják, hogy nem hallgatják meg őket. Tüntetésen nincs reakció, elhallgatja a média, a politikus nem válaszol, és minden megy tovább. Mi a következő lépés a tüntetés után? De már az a másodban is nem kapunk szót. A másik fel az, hogy ez a tarka magyar felvonás, ez, ha jól tudom, ott volt ilyen kiszólások, hiszem demokrácia, meg Magyarországon, meg hasonló. Most mióta van Magyarországon demokrácia, amikor egy kises, ugye nincs, itt a Mártát hallottuk, ő is kijelentette, hogy amikor egy kisesébe szorult kormány, amelyik tényleg illegitim már most a teljes mértékben, és nem mond le. Hát gyógycsának azt kéne csinálni, föláll, bocsi, gyere, tényleg elkultuk, elcsináltuk. De azért az a jó szórakoztani, amikor rájött a tüntetésetekre. Tehát jön a Feri, és a segéd, az mindenki arcába belemártja. Tehát már minden magyar arca olyan, amilyen, Feris, és akkor jön, és akkor ide is. És gondolom, nagyon örültetek. Én annak örültem volna, ha a többiek is eljönnek. Tehát ha eljött volna a Tomcat, meg az Orbán Viktor, még mindenki eljött volna, az jó lett volna. Pont nem értünk rá. Hát ez egyébként még valami gyógycsának volna, akkor eljövök csak szemben. Visszatérve erre, hogy miért nem mondanám meg egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy ha tényleg valamit akarunk csinálni, akkor mindamellett, hogy ti szerintetek ez a fundamentalistáknak a problémáját kell megoldani első körben, én azt gondolom, hogy első körben azt kellene megoldani, hogy a képviselők visszahívhatóak legyenek. Például. Tehát, hogyha ezért... Tudod a számukat, akkor semmi akadály. Én ezért szívesen kivonulnék az utcára veletek együtt, hogy... Inkább a felakaszthatóságukért tüntetnék most már. Nem, a visszahívhatóságukért, az, hogyha nem tartják be azt, amit a kezükbe szabadon. Igen, szóval Horváthág ez a dagadt, undorító, malacfejű, szóval mondhatnám, hogy jelzőket teljesen fölösleges, a Horváthági, így egyben. Ő konkrétan hát az ő döntései, illetve a politikai döntései nyomán emberek halnak meg, nem kis számban, nem sír mondjuk a Gyurcsány, de majd remélem fog. Úgyhogy ez egyértelmű következmény, emberek halnak meg, mert nem ér ki a mentő, és az nem a mentős hibája, mert nem. Szóval ezek az embert öltek. Most az miért megoldás, hogy legyen visszaívható? Hát igen, és mikor lesz megbüntethető? És nem úgy büntetem meg, hogy na jó, van Ági, hát szóval na most akkor mondjál le. Szóval nem. Nem. Jó, de ez a következő lépés, hogy akkor büntetőjogi eljárás alá vonod és megbünteted, az egy másik, de legyen visszaívható, tehát ne maradjon ott. Tehát, hogy ne tőlük várjuk már, hogy ők, akik mindent elcsesznek, majd a becsület lovagjaként lemondanak maguktól, hát ez hülyeség. Hát ezért tüntetünk, és ezért repülnek a Molotov koktélok. Konkrét példa, amit az Echo TV-n is elmondtam, hogy amikor a Gályé Zoltán engem televízió nyilvánosság előtt bűncselekménnyel rágalmazott meg, tehát konkrétan az, hogy benzinlopás közben tetten értek engem a rendőrök, ami nem volt igaz, mert valóban letartóztattatott ő, tehát ő adta ki az utasítást arra, hogy engem vigyenek el. Csak így az utcáról, mindegy, meg néhány Bíj is ott volt, meg Blogén is ott volt, mikor két órát álltunk az esőbe falhoz nyomva, tavaly volt október 22-én, majd ő ugye nagy pofával között, hogy ez volt, és azonnal kiderült, hogy nem igaz, mert nem indult eljárás, el kellett engedniük a rendőröknek, mert semmi alapja nem volt mind a hatunk letartóztatásának, semmi, és utána másnap között, hogy de igen, följelentettem rágalmazásért, nem adta ki őt a mentelmi jogi bizottság. Egy egyértelmű helyzetben, mert őt megvédték. Na most ezek után mit csinálják? Tehát őre nem vonatkozik a törvény. Tehát azt mondom, a végső eset a tüntetés. Őre nincs lehet, ő elkövethet bűncselekményt. Nem jön az. Amikor már Gandhi is azt mondaná, hogy hát akkor itt viszont már nincs meg az erőszak. Gandhi nem mondta ezt, hogy ne használj erőszakot. Nem. Gandhi azt mondta, hogy lehetőleg ne használj. Ő volt az egyetlen a történelemben, aki erőszak nélkül meg tudott oldani egy helyzetet. Az egyetlen egy kivétel, mert ott pont úgy alakult. De ő azt mondta, hogy az erőszak végső eszköz. És ezt írják a védák is, én elég jól ismerem a védákat, mert ez a vallásom. Azt írja benne, így szó, így írják a Bhagavad Gita-ban, Srila Prabhupád fordításában, hogy a baktának minden bántalmazást alázattal kell tűrnie, mert ez Krisna méri rá, de ha azt látja, hogy egy másik baktát bántana, ugye a bakta, mint Isten szolgája, akkor tigris dühét kell szabadjára engednie és megvédeni a társát. Na most a magyarság, ugye egy szakrális nép, ugye mi egy, nem is az egy keresztény kultúra, ennél sokkal régebbi a mi szakrális kultúránk, egy Isten tisztelő kultúra, most az mindegy, éppen melyik egyházban találjuk meg azt az Isten, de nekünk mindig ugyanaz az Isten, a nagy boldogasszony, és stb. Még az is, aki ateista Magyarországon, még az is ezt a keresztény értékrendet követi, mert az, hogy fiacskám, nem szalunk a sarokba, és nem verjük meg a lányokat, ez még onnan ered, még tudattalanul is. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ezt az értékrendet védelmező embereket, az értékrendet nem tisztelő emberek bántják, nem feltétlenül kilövik a szemüket, hanem kiszorítják őket, kirekesztik őket akármi, akkor jön a tigris dühe. És ez az, amit a védák... És amikor a tüntetés nem használ, akkor utána szóval elkeseredik az ember, és fölgyújtja a kukákat. Igen, de ez még az is van írva. De ez már reakció. Igen, tehát egyébként, ha már itt tartunk arról, hogy intoleránsak lennének ugye a szélső jobboldaliak, hogy úgymond tényleg vannak a közöttük, nagyon-nagyon kevesen. Tehát tényleg a nagyon bunkó az, aki azt mondja, hogy csak a kék szemű az ember, meg ilyen hülyeségek, nem ez a jellemző. Hát én vagyok a legjobb példa. Hát én engem igazából ismerté a nemzeti jobboldal, tehát a radikális jobboldal. Engem, aki krisnás vagyok, aki nem vagyok keresztény, engem, aki zsidó nővel élek együtt. Miről beszélünk? Tehát ezt állítólag nem kéne elviselni, tehát nem vagyok keresztény, mondom. Ennyi, kész. Vagy például illetve azt is tudni, hogy te néhány éve vagy csak benne ebbe. Hát én sehonnan jött, egy angyalföldi proli vagyok. Tehát igen, nem vagyok aki mondom, még négy éve, itt azt mondtam, hogy milyen hülyék vagyunk, még írtam, hogy Auschwitzot meglátogattad, azt írtad a blogodban, hogy na majd egyszer írsz azokról a hülyeségekről is, akik a holokausztot tagadják. Így van, és azért nem írtam, hogy ez holokauszt revizionizmus, és azért nem jöttem utána nézni. Elolvastam a revizionistáknak az összes állítását, és ez szerint, az a baj, hogy igazuk van. Pedig tényleg azzal mentenek, hogy megcáfolom, mert ilyen nincs. Konkrétan, Tom Catpoolon mai napig olvashatom, amikor Auschwitzot meglátogatta, külön riport, és azt mondta, hogy hát ezt majd még ír róluk, és teljesen lekezel. De aztán az írás nem jelent meg soha, és szépen lassan látszott, hogy ő legalább utána nézett, amiről beszélni szeretne. Így van, és most itt ül, és most nézzétek meg. Vagyunk annyira mi is tarkák, hogy én általában református lettem, még egész pici voltam, mert majdnem meghaltam, és így gyorsan megkereszteltek, én nem is tudtam róla, én nem kaptam, hogy vallásos nevelésben nagyon már az katolikus templom, vagy rendszeresen. de olyan kaptam, hogy külön vallásos nevelés, de meg lehet nézni azt, hogy a Tomket, aki nem vallja magát kereszténynek, de keresztény értékeket is védi és képviseli, tehát el tudjuk viselni, ha adunk a szavára, mert ha mond valamit azért utána néz, tehát egy alapos ember, tehát vagyunk mi is eléggé tarkák. És mégis azért szeretnénk egy nem olyan, hogy kulturálisan, illetve a nemzetiség, nem, hogy nem mondani, hogy a különböző vidéki népszokásoknak, meg népviseletnek a tarkaságát szeretnénk itt látni, és nem idegen érdekeket. És mégiscsak szebb valamely magyar vidéknek a népviselete, mint egy-két kaftán. De nem csak a kaftán, hát a színes ruhában vonagló gusztustalan férjek, akiket megénekelt a titkolt ellenállás, akik nem a buzikat képviselik, mert a buzik azok nem mennek ki felvonulni, a buzik, hanem kimegy ez a néhány himringyó, ezek olyan, mint a Rákóczi téri prostituáltak vonulnak föl a nőiségnek az ünneplésére. Körülbelül hát egy buzi lehet férfi, alapvetően férfias. Nem csak az, hogy férfias, de teljesen mindegy, lehet nőies is, nem kell feltétlenül kivonulnia ezzel. Nem csak, de most megint egy közhelyet pufogtatunk, tehát az a baj, hogy amit te vallasz a humanizmus, meg látom, hogy egy valódi humanista vagy, különben nem lennél itt. Tehát tényleg egy toleráns ember vagy, csak az a baj, hogy a te eszméidet, amit te elég naívan vallasz, az arra rátelepedett ez a fundamentalista lobby. Minden nemes eszmére rátelepszik, amikor azt mondják, hogy szabadság, meg egyenlőség, meg testvériség, ezek elcsépelt szavak, mert ezeknek a nevében követik a legnagyobb gazdetteket. És az amikor azt mondják, hogy antifasiszták, azt mondják, hogy antifasiszták vagyunk, és ezért jogunk van ölni, ezért jogunk van csordába rátámadni valakire, akit mi nácinak kinevezünk, ezért jogunk van bosszút állni, ugye háború után a zsidó halálbrigádok miket csináltak. Óvodákban mérgezték meg a vízkészletet Németországban. És ma büszkén mesélik vén trottyok Izraelből, hogy hát igen, amikor Németországban a cián bebasztuk az óvodába, igen, konkrét eset. Tehát igen, az a baj, erről pont Szegeden beszéltünk. Jicakara, tessék, egy nagyon jó példa. Adást nem adtunk le, mert ugye vonál határolódott, meg kirúgott minket, de abban pont erről volt szó, hogy ezek a halálbrigádok olyan rettenetes munkát végeztek, és valóban tömeggyilkosságokat mai napig ott Izraelben tanítják, és ezek az emberek köztiszteletben állnak, mert az ő eszméjükért tették ezt. Ez rendben is lenne, csak errefele meg más tanítanak, és pont én szinte biztos vagyok, hogy ha nem is a ti szervezetetekben, de ezekben az ideológiák, vagy ilyen eszmékben, szép eszmékben bizony vannak, biztos vannak a vezetőségben gyanús emberek, mert az az érdekük, hogy ott legyenek. Hát, nyilván egyébként minden szervezetbe beépülnek, de én azt gondolom, hogy a humanista mozgalom az a szervezet, ahonnan ki is rotálódnak. Hát úgy legyen. És nekünk még elfogyott a műsoridőnk. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok a Bombagyár Rádió 46. adását. Big még beszélni fog, miután a magnót kikapcsolom. Bár még szerettem volna mondani, hogy egy point így elsütni. Nekint meg... jövő héten is. Sőt, különadást kapsz. De csak azért, mert itt most volt egy ilyen na, spontán kettes levél volt, hármas levél volt, azt mondja, felvetődik az emberben, ilyen 6 millió, hát erre a poén ugye egy kis reklámot is lehetne ezzel csinálni a bal szerencsejáték ZRT támogatásával, hogy a holokauszt lottó eheti nyerő száma már több mint 6 millió. Mennyi? Na, hát ez kár volt. Tehát nem baj, lesz mit kivágni a műsor végéről. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok, köszönjük szépen a vendégeknek, hogy itt voltak, köszönjük szépen a macskának, hogy itt elaludta az egyik pólósládában. Kérünk elnézést mindenkitől, aki szőrös pólót kap majd néhány hét múlva. Tica póló, szebb jövőt! A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk tele a mikrofonnal. Szebb jövőt!